یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8، ٹیلی فون نمبر 2309-1629۔ اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیز کرو، ہاتھ اٹھا لو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العاظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم الفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله البشیر النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئی ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان نورانی و روحانی جلسے دستار بندی و جشن غوث الورا کا پروگرام جو آپ کے مدرسہ اہل سنت غوث الورا کے اساتذہ اور ارکان کی جانب سے پریم نگر گورے گاؤں کی سرزمین پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی ہم نے اور آپ نے پیش رو خطیب سے جماعت اہل سنت کے ایک ذمہ دار عالم دین امدت الخطبہ صاحب الفضیلت حضرت علامہ مولانا محترم علاء الدین صاحب قبلہ مدہ ذی العالی مصباحی دستگی کا عظیم الشان معلوماتی ایمان افروز بیان سنا. نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت مولانا اسلم مصباحی کا بھی کلام سنا گیا. یہ علماء اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. رب العزت ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے. آئیے حسب معمول سب سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہو. اعلی حضرت کون ہیں یہ ذہن و فکر پر ایک سوال ابھرتا ہے. کبھی ہم اور آپ اپنوں میں رہتے ہیں یا غیروں میں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اعلی حضرت کس شخصیت کا نام ہے. آج جدھر دیکھو ادھر اعلی حضرت کا نام لیا جاتا ہے. پرائمری پاٹھشالاؤں سے لے کر کے یونیورسٹیوں اور کالجوں تک مکاتب سے لے کر کے دار العلوم تک جہاں دیکھیے وہیں اعلی حضرت کا نام ہے. دانشوروں کی محفل ہو اہل سیاست ہوں یا اور لوگ ہوں ہر کوئی کہتا ہے یہ اعلی حضرت کون ہے کس شخصیت کا نام ہندوستان میں اعلی حضرت ہے. پہلے جب مسلمانوں کی شہنشاہیت ہندوستان میں تھی تو کئی لوگوں کو اعلی حضرت کہا گیا تھا. کیا ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں اعلی حضرت جنہوں نے کسی صوبے پر حکومت کی ہے یا جنہوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی ہو؟ نہیں, ان اعلی حضرت کا نام نہیں لیا جاتا ہے. بلکہ آج سے 50-60 برس پہلے اتنا اعلی حضرت کا نام نہیں لیا جاتا تھا جتنا اب لیا جاتا ہے. ایک سوال یہ ذہن و فکر پر ابھرتا ہے اور کبھی کبھی اپنے ہوں یا پرائے ہوں اس بات کو لوگوں کے سامنے کہہ دیا کرتے ہیں. ہوٹلوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو بھی اعلی حضرت کا نام آتا ہے. مسجدوں میں آپ امام کے پیچھے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تب بھی اعلی حضرت کا نام آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب پرائمری پاٹھشالاؤں میں پڑھنے اور مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو صبح صبح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلی حضرت کا قصیدہ سلام پڑھتے ہیں. یہ اعلی حضرت کے سلام کی آوازیں چاروں طرف سے گونج رہی ہیں. اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے. تو آئیے میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتاتا چلوں جس ہندوستان میں ہم نے اور آپ نے جنم لیا ہے اس ملک کے 1856 کے سیاسی اور مذہبی حالات دیکھے جائیں کہ اس ملک میں 1856 عیسوی میں مذہبی اور سیاسی حالات کیا تھے. تو سیاسی حالات پر نہ گفتگو کرتے ہوئے مذہبی حالات کے تعلق سے میں عرض کرتا چلوں. سیاسی حالات تو اتنے بگڑ چکے تھے کہ 1857 میں بڑا زبردست غدر ہوا ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کو کھدیڑنے کے لیے. ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں ایک ہوئے اور ایک ہونے کے بعد انہوں نے اتنی بڑی قربانی اس ملک کے لیے دی تھی کہ جب ہم تاریخ کا ورق الٹتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ 28,000 علماء اہل سنت بھارت کی سرزمین پر صرف 3 دن کے اندر اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان ہوئے تھے اور 13,500 سادھو اور سنتوں نے قربانی پیش کی تھی کہ ہمارا ملک انگریزوں سے پاک و صاف ہو جائے. اتنی بڑی قربانیاں دی گئی تھیں. آج جن مسلمانوں پر شکوک و شبہات کی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں انگریزوں کو بھگانے کے لیے, ہم نے اس ملک میں 1857 میں اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ صرف اتر پردیش کی تاریخ پڑھ لی جائے تو 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمان نوجوان شہید ہوئے تھے. تب ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا عظیم شان جوش پیدا ہوا تھا. اتنی قربانیاں دی گئی تھی, اتنا خون اس ملک پر بہا تھا. 1856 عیسوی میں مذہبی حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو برباد کرنے کے لیے 100 سے زیادہ فتنے اسلام و سنیت کے نام پر جنم دیے جا چکے تھے. اتنا بڑا بھیانک بھیانک فتنہ وجود میں آیا تھا کہ اگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان فتنوں میں سے کسی بھی فتنے کا شکار ہو جاتا یا جو لوگ ہوئے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے. آپ سوچتے ہوں گے کہ غلام محید الدین سبحانی 1856 عیسوی میں بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ کون سے بھیانک فتنوں نے جنم لیا تھا. تو سب سے بڑا بھیانک فتنہ سامنے ایک یہ آیا تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. اور یہ ذہن و فکر میں دلیل دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو بندہ کی طاقت بڑھ جائے گی اور اللہ کی طاقت گھٹ جائے گی. یہ ناپاک دلیل دے کر کے ایمان برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی. دوسرا سب سے بڑا بھیانک فتنہ یہ پیدا ہوا تھا کہ جب علم و عمل کی بات آئی تھی تو ایک سوال ذہن پر بھرا کہ علم کس کا سب سے زیادہ ہے انسانوں میں. تو سب سے زیادہ انسانوں کے تعلق سے جب علم کی بات آئی تو ایک طبقہ نے کہا سارے انسانوں میں سب سے افضل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. آپ سے افضل انسانوں میں کوئی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور تا قیام قیامت جتنے انسان پیدا ہوں گے ان مومنین اور اولیاء کرام کی جماعتیں انبیاء کرام کی جماعتیں تو اب ختم ہو گئیں, ان پر پابندی لگ گئی. لیکن آئیے اندازہ لگائیے سارے انسان نعرہ لگائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت. حضرت علامہ سید مسنا حسن صاحب مسنا میاں صاحب قبلہ شہزادِ غوثِ اعظم شیخِ طریقت علماء اہل سنت غوث الورا کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت. پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات آپ اطمینان رکھیں, ہم سب الحمدللہ مومن مسلمان ہیں. بھارت کے قانون کا پالن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں پولیس انتظامیہ سے کہوں گا کہ یہ الحمدللہ جلسہ ہے اہل سنت و جماعت کا. اس جلسے سے آپ جو امن و شانتی کا پیغام دیا جائے گا آپ اس پر غور کریں. بلکہ میں تو یہ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یارو عالموں کی تقریروں پر پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ وہ کام ہم سب کر دیتے ہیں. آپ چور کو گرفتار کریں تو سزا دیتے ہیں, لیکن ہم پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی چوری ہی نہ کرے تاکہ سزا کی نوبت ہی نہ آئے. آپ قاتل کو پکڑتے ہیں تو سزا دیتے ہیں, لیکن ایسے جلسوں سے امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے کہ قتل کی نوبت ہی نہ آئے. جب قتل کی نوبت نہیں آئے گی تو پولیس گرفتار نہیں کرے گی. جب وہ گرفتار نہیں کرے گی تو تھانے میں چوکی میں کسی آدمی کے اوپر ڈنڈا نہیں پڑے گا. ہم پابندیاں لگاتے ہیں کہ شراب پی کر کے کوئی نوجوان دھت نہ ہو. ہم پابندیاں لگاتے ہیں کہ کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہیں نہ ڈالی جائیں. جن جلسوں سے ایسا امن و امان کا کام دیا جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے جلسوں کی اجازت ہو تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں رات بھر آپ کو گشت کرنا پڑتا ہے کہ شرابی کوئی نہ ملے, آپ کو گشت کرنا پڑتا ہے کہ چور کی گرفتاری کی جائے, آپ کو گشت کرنا پڑتا ہے گھومنا پڑتا ہے کہ بدماش کو ہم گرفتار کریں, آپ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, آپ اس مغلر کو گرفتار کریں دہشت گرد کو گرفتار کریں. لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہندوستان میں جتنے دینی جلسے ہوئے ہیں بتاؤ کسی دینی جلسے میں بم اسپوٹ ہوا ہو, کسی دینی جلسے میں قتل ہوا ہو, کسی دینی جلسے سے فساد ہوا ہو؟ نہیں. اس لیے کہ ایسے جلسوں سے امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے اور مذہب اسلام تو ہر ہر موڑ پر امن و امان کا پیغام دیا ہے. آئیے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایسے ایسے فتنوں نے جنم لیا تھا کہ سب سے پہلے بات یہ آئی کہ آخر علم کس کا سب سے زیادہ ہے انسانوں میں, کون سب سے زیادہ علم والا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب بات آ گئی کہ انسانوں میں افضل و اعلیٰ کون ہے تو بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو ذہن دے گئے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی ہمارا نبی سارے عالم کا دولہا، ہمارا نبی ہمارا نبی. سب سے زیادہ علم والے ہمارے نبی ہیں، لیکن جب بات آ گئی تو فتنہ پیدا کیا گیا کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے ہے. رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے. یہ زبردست فتنہ سامنے لایا گیا. اور عمل کی بات آئی تو ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. جب غیب کی چیزوں کے جاننے کی باتیں آئیں تو آج مادی دور میں جب آپ غیب پر بحث کرتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو بھی مادیت ترقی کرتی جا رہی ہے، اہل سنت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے. جن چھپی ہوئی چیزوں کے تعلق سے تم کہا کرتے تھے کوئی نہیں جان رہا ہے، آج دیکھیے وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں سائنس نے ظاہر کر دی ہیں اور ساری چھپی ہوئی چیزوں کو سائنس بتا رہی ہے. آدمی مٹی کو اٹھا لیتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ اتنے فٹ کی مٹائی پر یہاں پر پانی ہے اور مٹی کی یہ کیفیت ہے، اتنی گہرائی کھودو گے تو پتھر نکلے گا اور مٹی اس طرح سے نرم ہوگی اور اس طرح سے سخت ہوگی. جو بھی سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے. بات غیب جاننے کی جب آئی تھی تو ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے کہ نہیں، تو انکار کر دیا گیا کہ نہیں، رسول اللہ کو غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں ہے. اور اگر بعض باتیں غیب کے رسول اللہ جانتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. ایسا غیب کی بات تو ہر جانور بھی جانتا ہے، ایک پاگل بھی جانتا ہے، چوپایا بھی جانتا ہے، پرندے پرند بھی جانتے ہیں. یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ ناپاک فتنہ لا کر کے قوم مسلم میں پیدا کیا گیا، برد صغیر کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا. سب سے بھیانک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ نبیوں اور رسولوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہہ دیا گیا، نبیوں اور رسولوں کے معجزات اور کرامتوں کو اولیاء کرام کو شوبدہ بازی اور جادو کہہ دیا گیا. سب سے بھیانک فتنہ یہ لایا گیا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا دیا. سب سے بھیانک فتنہ یہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ کہہ کر گیا کہ کسی مرد مومن نے نبی کونین کو پکار دیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ رسول اللہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں اور رسول کونین اپنے امتیوں کے کام آ رہے ہیں، تو یہ شرک ہے، اس سے مسلمان نہیں رہ جائے گا. ایک بھیانک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ رسول اللہ کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے. ایک بھیانک فتنہ یہ بھی سامنے آیا کہ نبی کونین کے بعد اگر کوئی فرض کر لیا جائے نبی تو آپ کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، محمد تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بخشوا سکتے ہیں، ہم اپنی لاٹھی سے تو کام لے سکتے ہیں مگر محمد سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، تو ذہن فکر دیا گیا کہ بھائی کسی کا تعظیم کرنی چاہیے سے اس میں بھی کم کرنا چاہیے. ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا اور دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا گیا، دونوں پر ہارے پھول ڈالے گئے. اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ ماذا اللہ گیتا کتاب بھی حق ہے. ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر لے جا کر کے ملک کے لیڈر گاندھی کی تقریر کروائی گئی اور مسجد کے تقدس کو برباد کرتے ہوئے ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو ماذا اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے. اب آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ان فتنوں کو جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان صحیح مان لے تو کیا اس کا داخلہ اسلام میں رہے گا؟ کوئی ایماندار رہ جائے گا؟ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ غلام محی الدین سبحانی ایسا ذہن فکر رکھنے والا قطعاً اسلام میں نہیں رہ جائے گا. اب آپ ذرا ذہن پر زور دیجیے، ایسے پتلوں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کیا کسی سیاسی لیڈر نے پیدا کیا تھا؟ نہیں. کیا کسی فوج کے کمانڈر نے پیدا کیا تھا؟ نہیں. کیا کسی صوبہ کے کسی راجا نے پیدا کیا تھا؟ نہیں. کیا کسی صوبہ کے کسی حکمران نے پیدا کیا تھا؟ نہیں. بلکہ ایسے پتلوں کو جنم ان لوگوں نے دیا تھا جن کو قوم حکیم الامت کہہ رہی تھی, جن کو عالم ربانی کہا جا رہا تھا, جن کو قاسم العلوم والخیرات کہا جا رہا تھا. ایسے لوگوں نے انگریزوں کے ہاتھ پر جن کے سفید اجالے میں ملت کا سودا کیا تھا اور آبرو قوم کی لوٹی تھی, فتنوں کو پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور بر صغیر کی سرزمین پر اتر پردیش میں بریلی کے شہر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ولادت بسعادت ہوئی. ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچہ 1856 عیسوی میں پیدا ہوا. یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھرانا معمولی گھرانا نہیں تھا, بلکہ اس بچے کے دادا کا حال تو یہ تھا کہ علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں سے تلوار کی جنگ کی تھی اور بریلی شریف کے سرزمین پر 200 انگریز مارے گئے تھے. جب ہندوستان کے سرزمین پر کلکتہ سے چل کر کے پورے اودھ پر انگریزوں کا قبضہ ہو رہا تھا, جب میسور کی سرزمین پر سلطان دیپو کی تلوار ٹوٹ رہی تھی بریلی کی سرزمین پر علی رضا خان کی تلوار چل رہی تھی اور 200 انگریز جہنم میں پھیلا کر دیے گئے تھے, وہ اس گھرانے کا بچہ ہے. اس بچے کے باپ کا نام علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. وہ اپنے دور کے عالموں میں اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت تمام علماء سنت میں ان کا لقب خاتم المحققین تھا. اس وقت علماء سنت کے درمیان جس مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا تو جو فتویٰ بریلی کے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھ کر کے دیا کرتے تھے, علماء دہلی بھی اسی کو تسلیم کرتے تھے, ہندوستان کے اکابر علماء اسی کو تسلیم کیا کرتے تھے. وہ بچہ اسی گھر میں پیدا ہوا اور 13 برس تک اپنے باپ سے اترتے رہے. آج یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے گندے ذہن کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان سے اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات کی بنیاد پر ان کا اختلاف ہوا ہے وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے, یہ سفید جھوٹ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے باپ سے 13 برس تک پڑھا ہے اور جب پڑھ کر کے اس تاریخ ہوئے تو ان کے باپ نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا. اعلیٰ حضرت نے قلم لیا تو لکھنا شروع کیا. وہ لکھ جا رہے تھے, انہی سارے فتنوں کے خلاف لکھ رہے تھے, انہی سارے فتنوں کا جواب دے رہے تھے اور اتنا لکھا کہ سارے فتنوں کے چہرے پر کالک لگا دی اور سارے فتنوں کے مخ پر کالک لگ گئی. آخری تابوت میں کیل ٹھوک دیا امام احمد رضا خان نے. بریلی کی سرزمین پر جب ان کے علم و عمل اور لکھنے کو بات میں دیکھا تو قلم کا بوسا لے لیا, آنکھوں میں تفکرانہ آنسو آ گئے. اس سے سجدہ شکر کے لیے رب کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں, اپنی جبینی نیاز کو ٹیک دیا اور سونپ دیا قلم, احمد رضا خان تمہیں ان سارے فتنوں کا جواب دینا ہے. اعلیٰ حضرت لکھ رہے تھے تو لکھتے اتنا لکھ گئے کہ آواز آنے لگی, تم کے رضا ہے خنجر خوشبار برقدار, آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ سر کرائیں. آج جب کہا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس مدرسے کا فارغ التحصیل تھا جس نے بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ایک کتاب لکھی تھی, جس کتاب کا نام فتاوی رضویہ ہے, جس کتاب کے محتاج سارے عالم عرب کے لوگ ہیں. ہندوستان عالم عرب کا محتاج نہیں ہے بلکہ عالم عرب ہندوستان کا محتاج ہے کہ فتاوی رضویہ کتاب نکلی ہے, فتاوی عالمگیر کتاب نکلی ہے جو فتاوی عالمگیری تمام عالم اسلام میں مستند سمجھی جا رہی ہے اور عالم اسلام کے قاضی اور مفتیان قرآن اسی ہندوستان کی کتاب کا سہارا لے کر کے فتاوی عالمگیری کا یہ مسئلہ دیا کرتے ہیں اور مسائل بیان کیا کرتے ہیں. یہ ہندوستان کی دین ہے, کس دہشت گرد نے کتاب لکھا ہے, کس دہشت گرد نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا ہے, یا علامہ فضل حق خیر آبادی کون سے دہشت گرد ہیں جنہوں نے انگریزوں کے سامنے ان کے منہ پر تھوک دیا تھا اور کہہ دیا تھا ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جہاد کا فتویٰ دے چکے ہیں, قوم کو فتویٰ بدلا نہیں جائے گا. یہ کس مدرسے کے دہشت گرد ہیں؟ آؤ ہم دہشت گردی کا معاملہ صاف کیے دیتے ہیں. اگر قانون کے خلاف غلام محمد الدین سبحانی کی آواز نکل رہی ہے تو بھارت کا سمویدھان جو بول رہا ہے سزا سہنے کے لیے تیار ہو, اور اگر قانون کے خلاف نہیں ہے تو ایسی زبانوں پر پابندیاں لگائی جائیں جو مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دے رہے ہیں. دہشت گردی کا اڈہ مدارس اسلامیہ نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے اڈے تم پیدا کر رہے ہو. ایسی زبانوں پر پابندیاں لگائی جائیں، ایسے قلم روک دیے جائیں جن زبانوں سے یہ آوازیں ابھر رہی ہوں کہ قرآن میں آیتیں بدلی جائیں۔ دجال حرام خور، قرآن کی آیتیں بدلی جائیں گی، قرآن کی آیتوں کا بدلنے کا معاملہ تو سامنے رکھ لے۔ جب یہ قرآن عرب کی سرزمین پر نازل ہوا تھا اور جس زبان میں نازل ہوا تھا، جب لوگوں نے کہا تھا محمد آیت بدل دو، تو قرآن کے رب نے چیلنج کر دیا تھا کہ تم بدلنے کی بات کر رہے ہو، تمہارے اندر ہمت ہے عربیوں تو لاؤ ایک سورت، اور ایک سورت تو الگ ہے، تم ایک آیت قرآن کی طرح نہیں لا سکتے ہو۔ ساری دنیا کے لوگ عاجز ہو گئے، مگر قرآن کے ایک نقطے کی طرح سے کوئی نقطہ نہیں پیش کر سکے۔ قرآن نہیں بدلا جائے گا، بلکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے بدلنے کی باتیں کی گئی ہے کی ہیں، ان کو خود بدلنا پڑا ہے۔ تاریخ نے خود دہرا دیا ہے انہیں قرآن کا گردیدہ ہونا پڑا ہے۔ تاریخ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ قرآن کے پھر مداح ہو گئے ہیں۔ قرآن نہیں بدلا جائے گا، مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، بلکہ آؤ دیکھو ان مدرسوں سے ہم نے شانتی کا پیغام کیسا دیا گیا۔ یہی امام احمد رضا خان ہیں، جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز آتی تھی کیسے رضا ہے خندری خوخار برتبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ سر کریں۔ جب امام احمد رضا خان کے علم و عمل کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو 14ویں صدی کا مجدد اعظم کہا، اور پورے بر صغیر کے علماء نے تسلیم کر لیا کہ 14ویں صدی کا مجدد اعظم یہی ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تمام فتنوں کے خلاف لکھ کر کے سب کا منہ بند کر دیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی، تو ہند کے گوشہ گوشہ سے خوش خوش عقیدہ مسلمان پکار اٹھا اور سب کے دل کی یہ آواز نکل گئی، خانقاہوں سے لوگ پکار اٹھے، مشائخ نظام کی زبانیں بول پڑی، درگاہوں سے لوگ پکار اٹھے، درگاہوں کی آوازیں بلند ہو گئی کہ جال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی آلہ حضرت لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ کون ہیں اعلیٰ حضرت؟ جن کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت، اگر یہ چند جملے آپ کو یاد رہیں، اپنے قوت حافظہ میں جگہ دے لیتے، جب سوال پیدا ہو تو بتا دیا کرو۔ یہ ہیں بریلی کے اعلیٰ حضرت جنہوں نے امن کا پیغام دیا، ایمان کی حفاظت کا پیغام دیا، درگاہوں کے تقدس کا پیغام دیا، صالح اعمال کا پیغام دیا، خوش عقیدگی کا پیغام دیا۔ اور اعلیٰ حضرت کو مجدد صرف ہندوستان کے عالموں نے ہی کہا، بلکہ جب یہی اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، تو سب سے بڑے عالم دین کی نگاہ پڑی، وہ چہرہ دیکھتے رہے، اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے بتایا میرا نام احمد رضا خان ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ تب تک انہوں نے فوراً پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا خدا کی قسم میں اس مرد کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں، یہ مرد مجدد ہے۔ اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کی باب مجیدی میں چمے کی زیا، ایسے پیر تاریخ پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، یہی اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں، ایسی نعت کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نعت سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گوشہ سامنے آ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترسٹھ سالہ زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہم ملاحظہ کر رہے ہیں یہ میرے آقا کی مکی زندگی ہے، یہ میرے سرکار کی مدنی زندگی ہے، یہ میرے آقا کی شب و روز کی زندگی ہے، یہ آقائے کون کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کی زندگی ہے، یا عقائد کریم کے اخلاق کریمانہ کا معاملہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتے جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عظمت سے اپنے ایمان کو روشن کرتے جائے۔ ایک جملہ اور بتا دوں، آپ اس اعتقادی میں کہہ سکتے ہو کہ غلام محی الدین سبحانی احمد رضا خان کے تعلق سے جتنے جملے تم بولتے جا رہے ہو یہ تمہارے گھر کی باتیں ہیں، آؤ میں تمہارے گھر کی بات بتا دوں۔ جو لوگ سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو پرکھتے ہیں، جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور ہندوستان کے پیٹ سے پاکستان نے جنم لیا، آج ہم کہنے پر حق بجانب ہیں کہ جب ہماری صحیح صلاحیت تھی تو ہم نے ہندوستان کو تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک اتنا بڑا ملک تمہیں دیا تھا، اور جب تم ہندوستان کے محافظ بنے ہو تو پاکستان نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، بنگلہ دیش نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لنکا نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، رنگین نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لٹ لیا ملک کی آدمی کو ان بےمانوں نے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے بڑے محافظ ہیں۔ ان کے بعد داداؤں کی تاریخیں الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کے آج چیز چلا رہے ہیں کہ ہم بھارت کے بڑے محافظ ہیں، ان کے بعد داداؤں کی تاریخیں الٹ کر دیکھو گے تو غداریوں میں ان کا نام شمار کیا جائے گا، اور ہمارے باپ داداؤں کا نام الٹ کر کے دیکھو گے تو سرحد پر قربانی ہم نے دی ہے، ہندوستان کو سونے کا چڑیا ہم نے بنایا ہے، ہندوستان کو لال قلعہ ہم نے دیا ہے، ہندوستان میں چوہی ہم لائے ہیں، ہندوستان میں چمیلی ہم لائے ہیں، ہندوستان میں چنتا ہم لائے ہیں، ہندوستان میں عبادت گاہوں کی حفاظت ہم نے کی ہے، ہندوستان میں گنگا کے پانی کو پوتر ہم نے کیا ہے، ہندوستان کو ہندوستان کا شہر ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری قربانیاں ہیں، ہم ہندوستان کے محافظ ہیں، یہ ہمارا مجاہد ہے جس نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہوں بس کا ہمارا، ہم بلو ہیں اس چمن کے۔ ارے بھائی مجھے تقریر کرنے لے دو یار، میں تو ویسے وقت کب ہوں، میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا۔ آج ڈاکٹر اقبال کو سب سراہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کس بنیاد پر کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہوں دیش کا ہمارا؟ لاؤ بتاؤ تمہارے باپ داداؤں نے کوئی ایسا شعر کہا ہو جو ڈاکٹر اقبال نے پوری ملت کو چیلنج کیا، یہ مرد مجاہد مرد مولی نے کراہت کر دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بری ہیں اس گلستان کے، یہ چمن ہمارا، جس بنیاد پر کیوں کہا ڈاکٹر اقبال نے؟ آخر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کیسے ہو گیا؟ علماء کی توجہ چاہے گا، بہت کھوج لگائی میں نے تاریخ کی تو تاریخ کا ایک حوالہ ہمارے سامنے آ گیا، مولانا علاء الدین صاحب توجہ کیجیے، وہ حوالہ سامنے آیا، آج پورے طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، دل دفتر اس تاریخ پر ہے، آج انگریزی بولنے والے حضرت کے سامنے اگر انگریزی بولنا شروع کریں تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ایسی شخصیت حضرت مصلی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عالم دین ہیں، بعض لوگوں نے تو مجھ سے کہا کہ سبحانی صاحب ایک مولانا کو ہم لوگوں نے ایسا دیکھا ٹیلی ویژن پر، وہ امن و امان کا پیغام دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دھرتی پر کوئی بھگوان اتر آئے ہیں، اللہ اکبر، یہ ان کی بولیاں ہیں جو ہماری صورتوں کو دیکھ کر کے بربلا اعتراف کر کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو ڈاکٹر اقبال نے آخر کس بنیاد پر کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ آپ اس جملے پر غور فرمائیے، علماء سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے، آخر سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان کیسے ہو گیا؟ ہندوستان میں گنگا بھی ہے، ہندوستان میں مسجدیں بھی ہیں، ہندوستان میں مندریں بھی ہیں، ہندوستان میں خون بہتا ہے، ہندوستان میں آئے دن فساد ہوتا رہتا ہے، ہندوستان کی آبرو کو برباد کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں جب سے آزادی کا خواب دیکھا گیا اور بھارت کی آزادی کا دن کا بجایا گیا ہے، ساڑھے 14,000 بلوے ہو چکے ہیں، اور 14,500 بلوے میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جانی مالی نقصان کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ بھی ذہن آپ لے لیجئے کہ کوئی قوم بھی کافر پر ختم نہیں کی جا سکتی ہے، کسی قوم کے معاشرے پر حملہ کیا جائے تو اس کا معاشرہ آپ برباد نہیں کر سکتے ہیں، اس کے معاشی حالتوں پر پابندیاں لگائی جائیں تو آپ پابندی نہیں لگا پا سکتے ہیں۔ ارے پیارے سنو، یہ انسان کیسے ختم ہوگا کٹنے پر جب جانور اتنے کٹ رہے ہیں نہیں ختم ہو رہے ہیں، اتنی بکرے بکریاں کاٹی جا رہی ہیں، اتنے مرغی مرغیاں کاٹی جا رہی ہیں، مگر ان کی تعداد کا شمار نہیں کر پا رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہے، جتنا ہی کٹتا جائے گا اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں۔ لاؤ تمہیں تاریخ میں بتاتا چلوں، اٹل بہاری واجپئی کے دادا اور پورکھا سے پوچھو، کیا تمہارے بھی باپ نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ کیا مایاوتی کے باپ نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ کیا لال کرس اٹوانی کے باپ نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو گیا کے باپ نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تاریخ الٹ ڈالو ان سیاسیوں کی، یا ان سے باپ داداؤں نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ہمارے گھر کا مجاہد ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مرد مومن ہے ڈاکٹر اقبال، جس نے ہندوستانیوں کو ذہن و فکر دیا تھا، جس نے ہندوستانیوں کو علمی بلندگی دی ہے، جس نے ہندوستانیوں کو تفکر دیا ہے، جس نے ہندوستانیوں کو معلومات دی ہے، جس نے کہہ دیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس بنیاد پر ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، بڑی صاف رکھتے تھے ڈاکٹر اقبال، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ملاحظہ کرتے چلیے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، نبی کونین اپنے حجرہ مقدسہ پر کھڑے ہوئے ہیں، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج لبائے نازک پر مسکراہٹ کھل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اور وہ میرے سرکار کے لبائے پاک جب مسکراہٹ کھل جائے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو کہتے ہیں، پتی پتی گلو قدسوتی پتیا ان لبا کی لبا تت پولا کھا سلام لاکھوں سلام، اللہ اللہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حجرہ مقدسہ پر سرکار قیام فرما رہے ہیں، اور عرض کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ آج مسکراہٹ لبائے مبارک پر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں، ذرا سرکار کا جملہ مشاہدہ ملاحظہ فرمائیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں، عرض کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ ہند کی طرف، آقا فرماتے ہیں ہاں مجھے ہند سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، نبی کونین کا یہ سیدا یہ ارشاد گرامی ہوتا ہے، مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، نبی مدینہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے وفا کی خوشبو ہندوستان سے آ رہی ہے، یہ وفا کی خوشبو ہندوستان میں کون ہے آپ کو کہنا پڑے گا، یہ وفا کی خوشبو غریب نواز ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت بختیار کاکی ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت مقدوم کتھا ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت غازی پاک بہرائچی ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت مخدوم ماہلی ہیں، یہ وفا کی خوشبو امام محمد رضا خان ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت شیخ عبدالعظیم محدی دہلوی ہیں، یہ وفا کی خوشبو حضرت شیخ عبدالحق محدی دہلوی ہیں، یہ وفا کی خوشبو خان قائم آرارہ متحرہ ہے، یہ وفا کی خوشبو اللہ کے نیک بندے ہیں، اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے کہا عرب کو آئی بھی وفا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس گلستان کے یہ چمن ہمارا، آپ ذرا غور فرمائیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس حدیث کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے کی ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس ملک سے وفا کی خوشبو آئی تھی، میرے سرکار نے فرمایا میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں، جس ملک سے وفا کی خوشبو نبی فرما رہے ہیں اس ملک میں مسلمان غدار نہیں ہو سکتا ہے، اسی بنیاد پر اس ملک میں ہر موڑ پر مسلمان نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور جب تک مسلمان ہندوستان میں رہے گا وفاداری کا ثبوت پیش کرتا رہے گا، ان سے کم قربانیاں ہماری بھارت کو بچانے کے لیے نہیں ہوں گی، ہم نے ہر موڑ پر اپنی قربانیوں کو پیش کر دیا ہے، اور بتا دیا تھا کہ اگر ملک ہند کی ایک بالش کی زمین بھی ہمارے پڑوس کا کوئی ملک لینے کی کوشش کرے گا ظلم تو ہم اپنی قربانیاں پیش کر دیں گے، مسلمان کا ہر بچہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا اور بتا دے گا ہم ہندوستان کے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس گلستان کے یہ چمن ہمارا، میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور دیکھ کر کے ترک کر کے کہا جب پاکستان جنم لیا اور پاکستان کے عمر مذہبیہ کے سب سے پہلے صدر مولانا کوثر نیازی بنائے گئے، تو آج اس جماعت سے بھی میں گزارش کروں گا، جو جماعت کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کو بدعتی کر دیا کرتی ہے، جو جماعت کبھی کبھی اعلیٰ حضرت پر الزام لگا دیا کرتی ہے اور کہتی ہے یہ بریلوی سب بدعتی ہے، یہ بدعتوں کا فروغ دے رہے ہیں، یہ تمہارے گھر کے مولوی کی بات بتا رہا ہوں، مولانا کوثر نیازی ہماری جماعت کے عالم نہیں ہیں، بلکہ مولانا کوثر جی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سبق لیا ہے، میں شاگرد ہوں مفتی شفیع دیوبندی کا، جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں. میں نے حدیث کا سبق لیا ہے مولانا ادریس کاندھلوی سے, میرا تعلق نہیں تھا مولانا امام احمد رضا خان سے جب پاکستان نے جنم لیا ہندوستان سے, اور میں پاکستان میں امور مذہبیہ کا سب سے پہلے صدر بنایا گیا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلامیات پر مجھ جیسا معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ خیال تھا, میری لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں میں نے ساری کتابوں کو اسلامیات پر پڑھ ڈالا تھا. زندگی میں روٹی کے ٹکڑے اتنے توڑ کر کے نہیں کھائے تو جتنی کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا تھا. لیکن جب میں نے مولانا امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوا رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیٹیاں چن رہا ہوں. یہ تمہارے گھر کی بولی ہے مولانا کوثر نیازی کی. یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ اردو زبان میں جب اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے بریلی کے ایک آشق رسول امام احمد رضا خان کی بات سمجھی جاتی ہے. یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب اردو زبان میں آ حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسے امام الانبیاء سید المرسلین کی ذات عالی سمجھی جاتی ہے. یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان نے بدعتوں کو فروغ دیا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اپنے دور کے سارے عالموں میں سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف جس کا قلم چلا ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا کہ مضامین کے ساتھ قوالی کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا کہ تعزیہ داری کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے حرام ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا کہ مزارات پر چادروں کا ڈالنا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر ایک چادر ڈال دینی اظہار عظمت کے لیے کافی ہے. مفتیہ چادروں کی قیمتیں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائیں. امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں مزارات پر عورتوں کا جانا ممنوع ہے اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا کہ مزارات کے پاس چراغوں کا جلانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر راستہ ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو چراغ جلایا جا سکتا ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا کہ روایات صحیحہ کے ساتھ ملاز شریف پڑھنا کیسا ہے جس میں کوئی لغویات نہ ہو, آپ فرماتے ہیں باعث برکت ہے مستحسن ہے اور نجات کا ذریعہ ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا قبروں کے پاس اگر بتی سلگانا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں تو تین ہاتھ کی دوری پر قبر سے اگر بتی سلگائی جا سکتی ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا کہ مزارات کا قبروں کا بوسہ لینا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں منع ہے. امام احمد رضا خان سے جب یہ سوالات ہوئے تو جواب دیتے چلے جا رہے ہیں قبروں کے پاس اذان دینا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں قبروں کے پاس اذان دینا باسے بلا ہے باعث برکت ہے وجہ تسکین ہے. امام احمد رضا خان نے سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف لکھا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ امام احمد رضا خان کو کہتے ہیں کہ وہ بدعتی تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سنی نعرہ لگاتے ہو مسلک امام احمد رضا, مسلک کا خون نہ کیا کرو. اعلیٰ حضرت مسلک بیان فرما رہے ہیں. اگر سنی ہو تو تمہیں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے. دعویٰ بیست ہے جھوٹی ہے محبت تیری جب سنی کہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. میں سوچتا ہوں یہی نعرہ لگانے والا جوان مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کیسے کام کر رہا ہے, یہی نعرہ لگانے والا جوان امام احمد رضا کے مسلک کا خون کیسے کر رہا ہے. یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا رد ان کے ایک شیر پر ان کی بخشش قیامت کے میدان میں کر دے گا. جو انہوں نے قصید سلام میں اپنے آقا کی شان میں کہا ہے وہ شیر یہ ہے کہ جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت کو لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ امام احمد رضا خان کر رہا مجھے یقین ہے کہ ان کی بخشش اسی شیر پر کر دے گا. یہ ہمارے گھر کی بولی نہیں ہے جتنے جملوں کو دہرایا ہوں, یہ تمہارے گھر کی بولی ہے مولانا کوثر نیازی بیان دے رہے ہیں. اور سنو یہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو مفتی شفیع دیوبند بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس بیٹھے ہیں جب اطلاع ملی کہ بریلی میں امام احمد رضا خان کا وصال ہو گیا تو مولانا اشرف علی تھانوی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنے لگے مغفرت کی. ہم لوگوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو زندگی بھر کافر کہتے رہے اور آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا میاں یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں. امام احمد رضا خان نے ہماری کتابوں کی عبارتوں کا جو مطلب سمجھا تھا ہمیں کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. اور مولانا احمد رضا خان اگر ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو اس کے رسول کی بنیاد پر نقلا اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تمہارے گھر کا وہ فرد تسلیم کر رہا ہے جس کے خلاف اعلی حضرت کا قلم چلا اور اعلی حضرت نے جس کے خود کفر کو بیان کر کے بتایا کہ تم مذہب اسلام سے خارج ہو گئے ہو. امام احمد رضا خان پر الزام نہ لگاؤ. بر صغیر کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کا. آج جب لوگ کر دیا کرتے ہیں کہ سرکار کو تو اعلی حضرت کہا جاتا ہے اور ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. ارے حضرت اور اعلی حضرت میں فرق پیدا کرنے والے سنا. اعلی حضرت کو اس لیے اعلی حضرت کہا گیا کہ اس وقت جتنے حضرت تھے ان سارے حضرتوں میں سب سے افضل اعلی آپ کا کام ہوا, اس لیے ساری دنیا نے آپ کو اعلی حضرت کہہ دیا. اعلی حضرت کہنے پر کہا نہ کرو. اعلی حضرت اپنے آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں نعت میں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے, آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے, یا رسول اللہ آپ کی عظمت و وقار کا معاملہ تو یہ ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. یہ اعلی حضرت نے کیوں کہا آپ سمجھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت تھی اور حضرت حلیمہ صادیہ آئیں مکہ شریف سے سرکار کو لے کر کے چلنے لگی تو ان کے چلنے سے راستہ مہکنے لگا. ساتھ میں آنے والی 10 عورتیں تھیں. ان عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے مکہ میں خوشبو زیادہ خرید لیا ہے, یہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے, یہ تیرے بڑھنے سے راستے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے. تو حلیمہ نے کہا راستہ ہی نہیں مہک رہا ہے بلکہ مکہ کی پہاڑیاں بھی مہک رہی ہیں, ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے. میں نے مکہ میں خوشبو نہیں خریدی ہے, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اور بات آ گئی تو پیارے سن لو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال یہ تھا کہ نبی کونین جو راستہ چلتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا, جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی, نبی جس گھر پر بیٹھ جاتے تھے وہ گھر مہک جاتا تھا, نبی جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی, آقا جس کو کچھ عطا کر دیتے تھے وہ مہک جاتا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول تھوڑی دیر تک آرام کر لیا کرتے تھے. آج بھی اس دور جدید میں تحقیق کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اگر تھوڑی دیر تک آرام کر لیا جائے تو علاج قلب کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. جس بات کو آج تحقیق کر کے لوگ بتا رہے ہیں, آج سے 1400 برس پہلے عملی نمونہ میرے آقا نے پیش فرما دیا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا تناول فرماتے ہیں. ایک صحابیہ عورت ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے گھر سرکار تشریف لے گئے. انہوں نے بستر لگا دیا, گرمی شدت کی پڑ رہی ہے. میرے آقا لیٹ گئے, سرکار کا سونا تھا, گرمی شدت کی پڑ رہی ہے, جسم شریف سے پسینے پاک جاری ہوا. حضرت ام سلیم کی نگاہ پڑی کہ نبی کونین کے جسم اطہر سے پسینہ بہ رہا ہے. انہوں نے برتن لیا اور برتن لے کر کے اپنے ہاتھ کو سرکار کے جسم پاک پر لگا کر کے پسینے پاک کو جمع کرنا شروع کر دیا. تب تک میرے آقا نے آنکھیں کھول دی. آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. آقا فرماتے ہیں ام سلیم کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اپنی خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھل دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں, کچھ بسا دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں. اور خوشبو کی بات آئی تو سن لو مسلمانوں, ایمان تازہ ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت کا کوئی شعر پڑھو تو دیکھو کتنے حوالے سے آپ نے ذکر دیا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تصویر فرما ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ عشق رسالت اور عظمت رسالت کے تعلق سے جو بات ذہن فکر میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں اس بات پر غور فرمائیے. میرے آقا تصویر فرما ہے, گرمی شدت کی پڑ رہی ہے جس میں اطہر سے پسینہ شریف جاری ہے. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے, میں نے شادی کے سارے لوازمات کو اکٹھا کر لیا ہے. اے اللہ کے رسول, آپ سے خوشبو لینے آیا ہو. آج بھی عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی بچیوں کو گھروں پر دلہن بنا کر کے رخصت کیا کرتے تھے تو جہاں ساری چیزوں کو وہ دیتے تھے خوشبو بھی پیش کر دیا کرتے تھے. اور آج بھی عربوں کا طریقہ ہے کہ کوئی عربی اگر کسی سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو یا تو خوشبو پیش کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یا تو خوشبو لے کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور عرض کرتے ہوں یا رسول اللہ مجھے خوشبو چاہیے, میری بچی کی شادی ہونے والی ہے. مانگا بھی انہوں نے نبی کی بارگاہ میں تو خوشبو کا سوال کر رہے ہیں. نبی کی بارگاہ میں سوال کیا تو خوشبو کے تعلق سے عرض کر رہے ہیں. نبی کونین فرماتے ہیں جاؤ برتن لے آئے. وہ برتن لے کر کے پہنچے, میرے کار نے اپنے دست پاک کو بغل شریف میں کیا اور چند قطرے لے کر کے ان کے برتن میں ڈال دیا. اپنے پسینے پاک کا ارشاد فرمایا لے جاؤ, جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اسی پسینے میں اس کے کپڑوں کو بسا دینا. وہ لے کر کے گئے, جب ان کی بچی دلہن بنی تو کپڑوں میں بھی پسینے پاک لگا دیا گیا اور پسینے کے جو قطرے بچے اس دلہن میں پانی میں ملا کر کے پی لیا. ذرا اس کو محبت کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے. بچی نے پی لیا کہ کپڑے میں ہم نے بسا لیا نبی کا پسینہ. یہ تو زائل ہو سکتا ہے لیکن میں پی لے رہی ہوں, یہ خوشبو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جب وہ دلہن بن کر کے چلی تو راستہ مہک رہا تھا اور جس گھر پر گئی وہ پورا گھر مہک گیا. دلہن سے جب عورتوں نے پوچھا اے بچی تو کون سی خوشبو لگا کر کے آئی ہے, آج تک ہم لوگوں نے ایسی خوشبو نہیں سوچی ہے, تو بچی نے جواب دیا یہ خوشبو نہیں ہے, یہ نبی کونین کا خوشبودار پسینہ ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن اسی کو بیان فرماتے ہیں, اللہ عطر خدا ساز مہک نہ تیرا, اللہ عطر خدا ساز مہک نہ تیرا, خوب روح کپڑوں میں ملتے ہیں پسینہ تیرا, پسینہ تیرا ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور اللہ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی تعلق سے ایک شعر اور کہہ دیا ہے, اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ترے, نہ چاہے دلہن پھول. اللہ اللہ آپ ذرا غور فرمائیے, نبی کونین کا خوشبودار پسینہ ہے, اگر مل جائے اور دلہن لگا لے تو سارا گھر مہک جاتا ہے. ان کے گھر کو خوشبو والا گھر نام رکھ دیا گیا. ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی نسلم بادا نسل مہکتے رہے. میں نے ایک جملہ یہ بھی عرض کیا کہ میرے سرکار جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی. آؤ ذرا دیکھو صحابی کا عقیدہ ملاحظہ کرو. ایک صحابی ہیں جن کے پاس دو عورتیں تھیں. آج اگر کوئی مسلمان دو عورتوں سے شادی کر لے تو ایک تو ایسے معاشرے میں اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں میں یہ غلط رواج ہے، جو ایک سے دو پیش شادیاں اور دو سے تین تین چار چار شادیوں کی اجازت مذہب اسلام دیتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، ذرا آپ اپنی تاریخ الٹ کر کے دیکھ ڈالیے کہ آپ نے تو بھارت کا یہ خون کیا ہے کہ مذہب اسلام تو ایک سے چار کی شادی اجازت دیتا ہے، مگر تم اپنی تاریخ اٹھا کر کے کہو تم نے اپنی سگی بہنوں سے شادیاں کی ہیں، تم نے اپنی سگی بہن سے شادی کر کے اپنے حرم میں ملکہ بنا کر کے رکھا ہے، اٹھاؤ دیکھو راجا داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی کہ نہیں، ایک ایک عورت کو پانچ پانچ مرد رکھے ہوئے تھے، یہ تمہاری تاریخ ہے کہ نہیں؟ اگر تاریخ کا یہ جملہ کہہ دوں تو کہتے ہیں کہ غلام محمد بن سبحانی ہمارے مذہب کا خون کر رہا ہے، خون نہیں کر رہا ہے، تمہاری تاریخ دہرا رہا ہوں، تو تم اپنے آئینے میں ذرا اپنی صورت دیکھ لو، یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام کا فلسفہ چار چار شادیوں کی کیوں ہے؟ اس پر میں انشاءاللہ کل کرلا میں بیان کروں گا کہ مذہب اسلام نے چار چار شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے، آج تم کیوں چار شادیوں پر پابندیاں لگاتے ہو؟ صرف مقصد تمہارا یہ ہے کہ یہ چار شادیاں کریں گے تو بچے زیادہ پیدا ہوں گے. ارے سنو، بچوں کی پیدائش کا تعلق شادی ہی سے نہیں ہے پیارے، بچوں کی پیدائش کا تعلق رب کی قدرت سے ہے. رب چاہے گا تو جن چار عورتوں سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں جتنے، رب چاہے گا تو ایک عورت سے اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے، تم روک نہیں سکتے ہو. آج کتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مگر پتا چلتا ہے اخباروں میں کہ کسی بچی کو چار بچے پیدا ہوئے، کسی کو تین پیدا ہوئے، کسی کو دو پیدا ہوئے، اور اتنے وزن کے پیدا ہوئے، اخباروں میں پڑھے، اسپتالوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ رب کی قدرت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، یہ تخلیق خداوندی ہے. اللہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے گا کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. اور ذرا سنو، مذہب اسلام نے چار چار شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن وہی پر مذہب اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ اگر تم اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو، وہ تو محبت اور انصاف کا بھرا ہوا پیغام تم نہیں دے سکتے ہو، تو تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے. مذہب اسلام نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کے پاس دو عورتیں تھیں. ایک روز ان کی دونوں بیویوں نے ان سے پوچھ لیا، یہ بتائیے آپ کا جسم کیوں مہکتا رہتا ہے، آپ کے جسم سے خوشبو کیوں آتی رہتی ہے، آپ جب نہاتے ہیں تب کپڑے نہیں خوشبو لگاتے، آپ جب کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے، ہم نے آپ کو خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آپ کا جسم کیوں مہکتا رہتا ہے؟ تو وہ صحابی ہیں، وہ بیان دیتے ہیں، اے میری بیوی تم پوچھ رہی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں. سنو، ایک مرتبہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، میں نے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں سے دوا لی، لیکن میری کھجلی نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. اب ذرا صحابی کا ایمان و عقیدہ ملاحظہ کرو، پہلے انہوں نے طبیبوں سے دوا لی، پہلے انہوں نے حکیموں سے دوا لی، جب وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے ذہن و فکر میں بات آئی اب بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، تو چلو نبی کی بارگاہ میں چلا جائے. پہلے ان کے ذہن و فکر میں یہ بات بس گئی کہ اب طبیب اور حکیموں کی دوا سے شفا نہیں پا رہا ہوں، اب اگر شفا لینی ہے تو نبی کا دروازہ ہے، نبی کے دروازہ پر جانا پڑے گا. جب یہ بات ذہن و فکر میں بنی تب صحابی جا رہے ہیں، پتا یہ چلا نبی کونین رب کی عطا سے بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں. یہ ذہن و فکر رکھنا صحابی کا عقیدہ ہے، اور یہ ذہن و فکر رکھنا کہ نبی کچھ نہیں دے پاتے ہیں یہ کسی اور کا عقیدہ ہے. آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ میں حاضر ہوا. جب وہ حاضر ہوئے تو کس انداز سے اپنے سرکار سے عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اپنے نبی سے دل لگا کر کے جو مانگ لو گے، یہ نبی کا وہ دربار ہے کہ سرکار سب کچھ عطا فرما رہے ہیں. نبی کے دربار میں کسی کے لیے نہیں ہے، نبی کے دربار میں کسی کے لیے لا نہیں ہے. نبی کے دربار میں امیر جائے وہ بھی پا رہا ہے، فقیر جائے وہ بھی پا رہا ہے، مرد جائے وہ بھی پا رہا ہے، بچہ جائے وہ بھی پا رہا ہے، عورت جائے وہ بھی پا جا رہا ہے، اپنا جائے وہ بھی پا رہا ہے، غیر جائے وہ بھی پا رہا ہے، عربی جائے وہ بھی پا رہا ہے، اجمی جائے وہ بھی پا رہا ہے، گورا جائے نبی اسے بھی عطا فرما رہے ہیں، کالا جائے نبی اسے بھی عطا فرما رہے ہیں. نبی کے دربار میں کسی کے لیے انکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اعلی حضرت کی زبان میں سنو گویا وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہو تم اور کافی ناسی ہو تم. یہ شعر یاد کر لو اور یاد کر کے پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پیا کرو، انشاءاللہ بیماری سے شفا پا جاؤ گے. ساتھی واسی ہو تم کافی ناسی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درو درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درو یا رسول اللہ میں نے اپنے آقا سے عرض کیا ہے میرے آپ میں خارش کا بیمار ہوں میں نے طبیبوں سے دوا لی ہے یا رسول اللہ میں نے حکیموں سے دوا لی مگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو صرف نبی اور رسول ہوں میرا کام ہے کلمے کا پہنچا دینا یہاں کوئی اسپتال تو نہیں ہے یہاں کوئی دوا کی فیکٹری تو نہیں ہے یا سرکار نے کوئی دوا نہیں بتائی جاؤ یہ دوا پی لو یہ دری پیس کر کے پی لو جاؤ یہ درخت کا پتا کھا لو نہیں میرے آقا فرماتے ہیں اچھا آؤ قریب آؤ جب سرکار کو قریب ہوئے تو نبی کونین نے ان کے جسم پاک پر اپنا ہاتھ لگا دیا نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اسی تاریخ سے ان کا جسم مہکنے لگا اللہ اللہ اب اعلی حضرت کا شور تو ہے ان کے مہکنے دل کو غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ارے جملہ اور عرض کر دوں پیارے یہ میرے سرکار کا مقدس ہاتھ ہے خارش والے جسم پر لگے تو خجلی دور ہو جائے اور ایک تمہارا بھی ہاتھ ہے جو کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہو جیسے نبی انسان ہے ایسے ہم بھی انسان ہیں لفظ ایسے پر غور کر لو یہ نبی کا ہاتھ ہے لگ جائے تو کھجلی کی بیماری دور ہو جائے اور تمہارا ہاتھ ہے لگ جائے نہ بھی کھجلی ہو تو کھجلی ہو جائے ذرا غور فرمائیے تمہارے ہاتھ کا عالم کیا ہے اور نبی کے ہاتھ کا عالم کیا ہے یہ نبی کا مقدس ہاتھ ہے میرے سرکار ایک مقام پر وضو فرما رہے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا وضو فرما رہے تھے عرض کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا لشکر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے میرے سرکار نے وضو مکمل کیا تھوڑا سا پانی پیالے میں بچا تھا اپنے دستے پاک کو رکھ دیا اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انگلی کی گھائی سے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں پی لو اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو اپنے اپنے اونٹوں کو پلا دو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو کافی ہو جاتا ہم قریب 1500 لوگ تھے سب کے لیے پانی کافی ہو گیا اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام یہ نبی کا مقدس ہاتھ ہے خارش والے جسم پر لگ جائے تو جسم درست ہو جائے پیالے میں آپ رکھ دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے یہ نبی کا مقدس ہاتھ ہے تم ذرا اپنا ہاتھ دیکھ لو تمہارا ہاتھ لگے اور اتنا لگاتے ہو رات دن ملتے رہتے ہو بجائے چہرہ چمکنے کے اتنا بڑا بڑا گھٹا پڑ جاتا ہے یہ ان کا ہاتھ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری ہی طرح ہے معاذ اللہ ایسی زبانیں کاٹ لی جائیں ایسی آبادیوں کو پھونک دیا جائے جہاں نبی کی توہین کی جائے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر کے تم آبرو مندانہ جیون بتانے کی کوشش کر رہے ہو سنو تاریخ کا حوالہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں آج جس بیت المقدس کی فتح یابی کے لیے پوری دنیا کا مسلمان دعائیں کر رہا ہے اسی بیت المقدس کو ایک جوان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اور فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کے حکمراں آرنڈ کو بلوایا اور جب آرنڈ گرفتار ہو کر کے آیا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا سنتا سلطان، اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. سلطان نے کہا اعلان کر دو، یہ گرفتار ہونے والے اگر فدیہ دے سکتے ہیں تو فدیہ دے دے کر کے اپنے جان کی معافی کا پروانہ لے لے، ہماری جان کی قیمت کیا ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے جانب بلند کی تھی اور کہا تھا آرنگ دے، تجھے فدیہ پر میں نہیں چھوڑوں گا. آرنگ نے کہا سلطان ہمیں چھوڑ دو، میں تمہیں خزانے کا یہ پتا بتا دوں کہ تمہاری سلطنت تلتی رہے گی اس خزانے کے پیچھے. سلطان ایوبی نے کہا تھا نادان تیری سمجھ نہیں ہے، تو بھول گیا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تاریخ نوٹ کر لے گی. سن میں سارے لوگوں کو چھوڑ دوں گا، یہ سارے لوگ ضرور ہمارے خلاف لڑنے آئے تھے، یہ سارے لوگوں کی تلواریں ضرور ہمارے خلاف میدان جنگ میں چلی ہیں. لیکن ظالم سن، جب تم نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان 12 حاجیوں نے رو کر کے تجھے دہائی دی تھی کہ نبی کا واسطہ ہم پیش کر رہے ہیں آرنگ ہمیں چھوڑ دو، تو تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو مدد کے لیے، بول تم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. آرنگ کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں. ایوبی نے اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے کہا حرام خور سن، ہاں انتصروا انا لمحمد علیہ السلام والتسلیم، میں محمد علیہ السلام کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، تیری زبان کاٹوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا کہ جب تک نبی سے توہین کرنے والوں کو ایسی سزا دیتے رہو گے، ہزاروں یروشلم کو تم فتح کرتے رہو گے اور تمہاری سطح کامرانی کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا، اور نبی کی توہین کرنے والوں کو چھوڑا گیا تو تمہاری داستان تک نہ بھی ہوگی داستانوں میں. آپ ذرا تاریخ پہ ہو، نبی کی توہین کرنے والا معاف نہیں کیا گیا ہے، اور آج آپ کا حال کیا ہے؟ ہوٹل پر بیٹھ کر کہتے ہیں اے یار نبی صاحب کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. حرام خور دجال کہیں کہ تمہاری زبانیں کاٹ لینی چاہیے. کیسے مسلمان ہو جو ایسے لوگ بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں جن کے جسم میں 1 کلو میل لگی رہتی ہے، دانت ایسا رہتا ہے کہ دیکھ لے تو گھن پیدا ہو، کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا. مردود کہیں کہ تمہاری زبان تاروں کی دور ہوتا تو کاٹ لی جاتی، عالمگیر کا دور ہوتا تو تمہاری زبان کاٹ لی جاتی، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہوتا تو تمہاری زبان کاٹ لی جاتی. تم نے سمجھا نہیں ہے، ذرہ برابر نبی کی توہین کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا دوستو، اپنے آقا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا نے دست کریم پھیر دیا، ان کا جسم مہک رہا ہے، جب سے خوشبو پا رہے ہیں مہک رہے ہیں. میں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ نبی کونین جس چیز کو چھو لیتے تھے وہ چیز مہک جاتی تھی. میرے سرکار جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت بلال حبشی نے اذان دی مدینہ طیبہ میں، مدینہ شریف کے بچوں نے پہلے پہلے حضرت بلال کے ذریعہ سے جب اذان کے الفاظ کو سنا تو بچے نقل اتارنے لگے. آج بھی بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بچی کوئی انقلابی شعر سن لے تو وہی لگانے لگتے ہیں، کوئی نعرہ سن لے تو وہی لگانے لگتے ہیں، بچے غول بنا کر کے گلیوں میں چلا کرتے ہیں. چنانچہ مدینہ شریف کے بچے ہیں وہ غول بنا کر کے اذان دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے رسول جا رہے تھے، بچوں کی نگاہ سرکار پر پڑ گئی. وہ کیسے بچے تھے؟ نبی کو دیکھے لحاظ سے خاموش ہو گئے. میرے آقا نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اذان دیتے آ رہے ہیں، نبی مسکرا پڑے، رب کا شکر ادا کرنے لگے. میرے مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تیرے وحدانیت کو پکار رہے ہیں، مولا تیرا نام لے رہے ہیں. میرے سرکار قریب ہوئے، ایک بچہ کی آواز بڑی اچھی تھی، سرکار نے قریب بلایا اور ان کے سر پر اپنا دست قریب رکھا اور دعا دی. وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، اے امی ہم سارے لڑکے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے، ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، مجھے دعا دی ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا، وہ نبی ہیں، وہ جس چیز کو چھو لیتے ہیں وہ چیز مہکنے لگتی ہے. ماں نے جب اپنے بچے کا سر سوہا تو سر سے خوشبو آ رہی ہے. ماں نے کہا بیٹا میں تجھے وصیت کرتی ہوں، جب تک تو زندہ رہنا ان بالوں کو ترسوانا نہیں. وہ جب تک حیات ظاہری سے تھے ان کے بال سفید نہیں ہوئے اور ان کے بالوں سے خوشبو آتی رہی. وہ جس انجمن میں رہتے انجمن مہک جاتی، وہ جس راستہ سے چلتے تھے راستہ مہک جاتا تھا، وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ جگہ مہک جایا کرتی تھی. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے اور بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اور خوشبو کی بات آئی تو سن لو, ابھی ایک شعر اعلی حضرت کا چل رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں چلے راستہ مہک جائے. میرے سرکار, ہم پاپیوں کو یاد کتنا کرتے تھے. بمبئی گورے گاؤں کے مسلمان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میں آپ کو ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں. پاپ تم کرو, رب کی بارگاہ میں معافی نبی مانگ رہے ہیں. گناہ تم کرو, رب کی بارگاہ میں آنسو نبی سے گر رہے ہیں. خطائیں تم کرتے جاؤ, سجدے میں سر رکھ کر کے ہمارے خطاؤں کی معافی نبی مانگ رہے ہیں. کیسے رؤوف و رحیم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو, آؤ ذرا دیکھو نبی کو کتنا پیار ہے پاپی امتیوں سے, نبی کو کتنی محبت ہے پاپی امتیوں سے, نبی کتنا چاہ رہے ہیں گنہگاروں کو. اے مسلمانوں, گنہگاروں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ پاپیوں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ ساتھیوں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے میرے آقا نے عرض کیا تھا, اے پروردگار تیرے نیک بندے تیرے لیے ہیں اور گنہگار بندوں کو تو میرے لیے بخش دے میرے مولا. اللہ اللہ, آؤ ذرا دیکھو, میرے آقا صحابہ کی انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے, امت کی یاد آ گئی ہے, بخشش کا معاملہ چل رہا تھا. میرے سرکار محفل سے اٹھ پڑے اور مجلس سے باہر نکل گئے. باہر نکل کر کے مدینہ شریف کی آبادی سے باہر چلے گئے. ایک صحابی کا باغ تھا, نبی کونین اس میں تشریف لے گئے. امت کی یاد آ رہی ہے, میرے سرکار نے اپنے سر انور کو سجدہ میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں رونے لگے. پروردگار میری امت کی مغفرت فرما دے, رب حبلی امتی, مولا میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے, مولا میری امت کو میرے حوالہ فرما دے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نبی کے نام پر کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی اپنے گناہوں کو سوچ کر کے آپ بھی روئے ہو کہ نہیں؟ خدا کی قسم, اس پہ رسالت میں اگر آنکھیں دبدبا گئی تو موتی سمجھ کے سالے قریبی نے چن لیے. اگر اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں رو پڑو گے تو موتی سمجھ کے سالے قریبی نے چن لیے. اگر اپنے رب کو یاد کر لو گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے نبی کا وسیلہ پیش کر کے تو موتی سمجھ کے سالے قریبی نے چن لیے. مرد مومن, تیرے آنسو کی بڑی قیمت ہے خدا کی قسم. مرد مومن جب اپنے گناہوں کو سوچ کر کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے تو خدا کی رحمت مچل جاتی ہے. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ زمین پر میرا بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے, میں نے اسے بخش دیا. یہ زمین پر میرا بندہ میرے محبوب کی محبت میں رو رہا ہے, میں نے اسے بخش دیا. رحمت خدا کی مچل جاتی ہے. آؤ ذرا دیکھو, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں. آپ کا سر اقدس سجدہ میں ہے, سجدہ کی زمین بھیگ جاتی ہے, ریش مبارک تر ہو جاتی ہے. صحابہ کو تلاش ہوئی, میرے سرکار آخر چلے کہاں گئے؟ اس لیے کہ صحابہ ہر دم اپنے آقا کو دیکھنا ہی پسند فرماتے تھے. قرآن کے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میری زندگی کا تو سیوا یہی ہے, النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اپنے آقا کا چہرہ ہر دم دیکھا کروں, یہی میری زندگی کا مقصد ہے. صحابہ کی زندگی کا حال یہ تھا. آؤ ذرا دیکھو, اب سب تلاشنے لگے, سارے لوگ سرکار کو ڈھونڈنے لگے. نبی گئے کہاں ہیں؟ آقا کریم تشریف کہاں لے گئے ہیں؟ جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی ہے اسی طرف چلے جا رہے ہیں, جدھر جدھر سے راستہ مہک رہا ہے اسی طرف چلے جا رہے ہیں. اگر ایک راستہ مہکے تو تلاشنا آسان ہو. پوری آبادی مہک رہی ہے, ساری انجمن مہک رہی ہے, سارے راستے مہک رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک راستہ سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی, میں نے سمجھ لیا بس کرو میرے سرکار اسی طرف سے گئے ہوں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ دھیم خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, دھیم خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, تمہارے گیسو. اللہ اللہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اسی باغ کے پاس پہنچ گیا جس میں میرے آقا تشریف فرما تھے, میں نے سمجھ لیا بس کرو میرے سرکار اسی باغ میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پھر باغ کے چاروں کی طرف گھوم کر کے دیکھنے لگا کہ میں کس راستہ سے باغ میں جا سکتا ہوں, مگر دروازہ بند تھا, پانی جانے کا ایک نالا تھا, اسی نالے سے میں اندر گھس گیا. پورے باغ کی فضا مہک رہی ہے, باغ کے بڑے دیوار سے خوشبو آ رہی ہے, باغ کے درخت کے پتے اور پتے مہک رہے ہیں، خوشبو نبوی سے معطر ہے پورا چمن. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا مقدس سر سجدہ جو ہے ان پاپیوں کے لیے سرکار رو رہے ہیں، اخترت مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں ان کے ناکنے بی کے ان کے کھلا دیے ہیں، ان کے کھلا دیے ہیں اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آ جائے تو غم کیسے بھول جایا جاتا ہے. پھانسی کے فندے پر چڑھا ہے مگر غم نہیں ہے، کھولتے ہوئے آگ کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، آگ کے شولوں میں جھلسایا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، آرے سے چیرا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، بھوک کو قید میں رکھا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، دوست احباب چھڑائے جا رہے ہیں مگر غم نہیں ہے، آبادیوں سے نکالا جا رہا ہے مگر غم نہیں ہے، اس کے مکان جلائے جا رہے ہیں مگر غم نہیں ہے. اس پر رسالت میں وہ سرکار ہے، نبی کونین کی محبت یاد آ گئی ہے اسے غم نہیں ہے. آؤ ذرا شیر کا مصداق ملاحظہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخلہ لیا. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہایت پاگل آدمی ہو تم، رئیس مکہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ عمر بن خطاب تو تلوار نکال کر کے نبی کو قتل کرنے گئے تھے، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ خالد بن ولید نے تو 200 کا دستہ لے کر کے مقام احد میں اسلامی لشکر کو شکست بھی دے دی ہے، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ نے تو محاذ آرائی کی تھی اور جنگ لڑی تھی، ان کے لیے کون سی تلوار چلی تھی؟ تم کہتے ہو ہندوستان میں تلواریں چلی تھی تب اسلام پھیلا ہے، غلط ہے تمہارا الزام. ہندوستان میں اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا گیا ہوتا تو تمہارا وجود نہیں ہوتا. ہندوستان میں تلوار کے زور سے اسلام پھیلا نہیں ہے، سرکار غریب نواز کے کردار سے اسلام پھیلا ہے. جانتے ہو اسلام کیسے پھیلا ہے؟ محمود غزنوی کی تلوار آئی مگر وہ آئے اور چلے گئے، صاحب الدین غوری کی تلوار آئی وہ آئے اور چلے گئے، علاؤالدین خلجی کی تلوار آئی وہ آئے اور چلے گئے، مغلیہ سلاطین کی تلواریں آئی وہ آئے اور چلے گئے. لیکن آؤ دیکھو اسلام جس کے ذریعہ سے پھیلا تھا وہ کل بھی ہندوستان میں آ کر کے رہے ہیں اور آج بھی وہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں. یہ غریب نواز کا روضہ ہے. حضرت غریب نواز جب اجمیر شریف سے دلی آئے، کس بنیاد پر سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے دلی چلے ہیں؟ اجمیر کی سرزمین پر ایک غیر مسلم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا یا سرکار میری زمین جا رہی ہے، آپ اگر دلی کے بعد شاہ کو میری طرف سے کوئی چٹھی لکھ دے تو سرکار غریب نواز میری زمین بچ جائے گی. آ جاؤ دیکھو جب تم کہتے ہو کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیا جا رہا ہے، ہمارے غریب نواز نے کس طرح سے غیر مسلم کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کے سامنے مسلم فریاد رس ہے، اے غریب نواز میری زمین چلی جائے گی، دہلی کے بادشاہ کے پاس آپ چٹھی لکھ دیں. دہلی کا بادشاہ آپ کے غلام کا غلام ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا دہلی کا بادشاہ. اے سرکار غریب نواز، غریب نواز چٹھی لکھ سکتے تھے لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں غیر مسلم نے فریاد پیش کی. سرکار غریب نماز فرماتے تم تیار ہو جاؤ. اس نے عرض کیا کیسے مہاراجا؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تم دہلی چلو. کانپ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کانپو نہیں، میرے ساتھ دہلی چلو. عرض کرتا ہے اے سرکار آپ کی چٹھی لکھنے میں دہلی چلا جاؤں گا. نہیں تم میرے ساتھ دہلی چلو. غریب نواز ایک غیر مسلم کی فریاد لے کر کے دہلی آ رہے ہیں. جب سرکار غریب نواز ہر بار دہلی آتے تھے تو حضرت بختیار کاکی کو اطلاع ہو جاتا آتی تھی دہلی کے سلطان کو پتا چل جاتا تھا. سارے لوگ سرکار غریب نماز کے استقبال کے لیے جاتے تھے, لیکن اچانک غریب نماز ایک غیر مسلم کو لے کر کے دہلی کی سرزمین پر پہنچ گئے. لوگوں نے پہچان لیا, سر اٹھ گیا, سرکار غریب نماز اجمیر شریف سے آ گئے ہیں. حضرت بختیار کاکی کو پتا چلا, دوڑے ہوئے بھاگے. سلطان کو پتا چلا, لشکر لے کر کے باہر نکل پڑے. عرض گزار ہوئے, میرے سرکار یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا؟ اطلاع ملی ہوتی تو ہم آپ کا استقبال کرتے, اپنی زمین کو بچھا دیتے. اے میرے سرکار, اپنی آنکھوں کے سر سے راہ بنا دیتے, آپ بغیر اطلاع کے کیسے آ گئے؟ سرکار غریب نماز تصنیف فرما ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا, سلطان عرض کرتے ہیں, حضور غلام حاضر ہے, یہ دیکھو غیر مسلم ہے, اجمیر کے علاقے کا ہے, اس کی زمین کا معاملہ ہے. سلطان قدموں پر گر پڑا, اے میرے آقا, اتنی سی بات کے لیے آپ اجمیر شریف سے چل کر کے آئے ہیں؟ اگر غلام کو ذرہ برابر پتا چل جاتا تو سارا کام ہو جاتا. غریب نماز فرماتے ہیں, میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے تو اس طرح سے لکھی جائے کہ ایک غیر مسلم نے غریب نماز کی بارگاہ میں فریاد پیش کی تھی تو سلطان کو چٹھی لکھا تھا نہیں رہی, بلکہ میں چاہتا ہوں تاریخ لکھی جائے کہ معین الدین ایک غیر مسلم کی فریاد کے لیے اجمیر سے چل کر کے دہلی پہنچا تھا. یہ سرکار غریب نماز کا کردار ہے, یہ اخوت کا پیغام ہے, یہ مساویانہ پیغام ہے. یہی غریب نماز جب دہلی سے اجمیر جا رہے ہیں تو 35,000 راجپوتاؤں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا, اور جب آ رہے ہیں تو 35,000 راجپوتاؤں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا. 70,000 راجپوت کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے, نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا, دل ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. سنو, مذہب اسلام پر اعتراض کرنے والوں, کٹہر بڑھار کھانے والوں, مذہب اسلام پر اعتراض نہ کرو, تمہاری ساری طاقتوں کا پتہ چل جائے گا. زیادہ سے زیادہ تم مسلمان کو مار سکتے ہو, پھانسی پر چڑھا سکتے ہو. بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, مولویوں پر پابندی لگاؤ, ان پر پابندی لگاؤ, مدرسوں پر پابندی لگاؤ, ان کے مذہبی جلسوں پر پابندی لگاؤ. تمہارے باپ مذہبی جلسوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں, ہندوستان کا سمبدھان ہے. بھارت جب آزاد ہوا تھا تو سمبدھان بنا تھا کہ ہر ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو بھارت کی سرزمین پر اپنے اپنے مذہب کے مطابق کریا کرم کرنے کا حق دیا جا رہا ہے. یہ قانون نہیں مٹے گا بھارت سے, بھارت پریا راج ہے. سنو, یہ ضلع تمہیں سخت تو ضرور لگیں گے, یہ توگڑیا جی نکلے ہیں, روز فلسفہ بیان کرتے ہیں, قرآن میں آیتیں نکالی جائیں 24 آیتیں ہیں. ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی 24 نمبر ہی میں کوئی نہیں بتا دیا ہے. اس کو کیا معلوم یہ 24 آیتیں کس تعلق سے ہیں؟ اسے کیا معلوم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ پاتا ہو؟ اس کو کیا معلوم جو اردو زبان نہ جانتا ہو؟ یہ 24 آیتوں کی نشاندہی تمہیں کس نے کر دی ہے؟ اس کا نام تم کو نہیں بتاتے ہو. تم ظاہر کر دو کہ یہ 24 آیتیں تمہیں کس نے بتایا ہے کہ دہشت گردی کا اعلان کرتی ہیں؟ ان 24 آیتوں میں جہاد کا ذہن دیا جاتا ہے, اس 24 آیتوں میں قتل و خونریزی کا معاملہ بیان کیا گیا ہے. تم اس کو بتاؤ کہ فلاں نے مجھے بتایا ہے تو ہو جاگی, تب تو سمجھا جائے کہ تمہارے اندر کچھ دیانت داری ہے. اور اگر ایسا بتانے پر نہیں تم بتا سکتے ہو, قطعا نہیں بتا سکتے ہو, تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اگر توگڑیا پیدا ہوتے رہے بھارت کی سرزمین تو توگڑیا جیسے لوگوں کی کھوپڑی پھاڑنے کے لیے سینکڑوں غلام محی الدین سبحانی جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور جواب دیتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے. سنو, ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ توگڑیا کے لوگوں ہی نے اس کی کھوپڑی کالی کر دی. پونا میں پرسوں کی اخباری رپورٹ ہے, پونا کی سرزمین پر لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ توگڑیا کو آنے نہیں دینا ہے. یہ مسلمان نہیں تھے, یہ تمہارے گھر کے ہی لوگ تھے. وہ بھی سمجھتے ہیں تم جو چاہتے ہو, جس طرح فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہو. آئے دن ملک میں ایسا بیان یہ چھوڑ دیں گے کہ دو فرقے کے لوگ لڑ جائیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں. بتاؤ بھارت کی سرزمین پہ ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ کسی غیر مسلم کو مارا جائے یا جنگ کی جائے؟ ہم ہر موڑ پر امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں. یہ لال کس اڈوانی ہے جس نے رتھ چلا کر کے ہندوستان کا خون کیا؟ یہ توغلیا ہے جو ہندوستان کا خون کر رہا ہے. یہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا ہے اور بھارت کا امن و شانتی پر درہم برہم کر رہے ہیں. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے, اسلام اپنے کردار سے پھیلا ہے. غریب نماز کا روزہ آج بھی تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے. اور جب کہتے ہو کہ مسلمان بھارت سے بھاگ جائیں, کہاں جائیں گے مسلمان؟ اگر مسلمانوں کو بھلانا ہے تو میں بھارت سے, ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ پورے بھارت کی بات تو چھوڑو, ماہم شریف میں حضرت مخدوم پاک کا روزہ ہے. سارے بمبئی کے مسلمان چھوڑ دیں گے اسی دن بمبئی کو, جاؤ مخدوم پاک روزہ کھود کر کے پھینک دے تمہارے اندر ہمت ہے تو. جاؤ سرکار غازی پاک کا زنجیری دروازہ توڑ دے تمہارے اندر ہمت ہے تو. مسجدیں تو بہت توڑی گئی ہیں, مسجدیں تو بہت شہید کی گئی ہیں, مسجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سرکار غریب نماز کا روزہ جاؤ تو تمہارے اندر ہمت ہے. جب تک غریب نماز کا روزہ بھارت کی سرزمین پر ہے مسلمان رہے گا. اس لیے کہ اسلام ہندوستان میں غریب نماز سے پھیلا ہے. غریب نماز ہے, مسلمان ہے, مذہب اسلام ہے. اس لیے چیلنج نہ کرو. سرکار غریب نماز کا وہ دربار ہے کہ انگریز نے دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ میں نے ہندوستان میں دو چیزوں کو دیکھا. ایک تو ایک دن دیکھا کہ جس دن ہندوستان کے سارے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ کون سا دن ہے میں نام نہیں لوں گا, آپ خود جان جائیں گے. اور ایک میں نے ہندوستان میں قبر دیکھی ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. وہ قبر اجمیر میں ہے, غریب نماز کی قبر. اللہ اکبر, وہ سرکار غریب نماز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کا جا نثار نثار ہو, آشکو غموں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, سب غم بھلا دیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیے, ایک روز کسی نے کہہ دیا, ابوبکر ابن قحافہ کہاں, کہا تم جس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہو حرم میں تمام لوگ ان سے الٹ گئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے حرم شریف میں آئے اور کافروں سے الجھا ہو گیا, مار پیٹ شروع ہو گئی. سرکار ابوبکر صدیق کو زیادہ چوٹ آئی, زمین پر آپ آ گئے, آپ کو بے ہوشی ہو گئی. خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا اے فلا فلا سن لو, اگر ابوبکر ابن قحافہ کی موت اس جھگڑے میں ہو گئی تو ہم مکہ میں تمہارے مکان کے پتھروں کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تب تمہیں چلے گا کہ خاندانی دوست کسے کہتے ہیں. اگر تو بوکر صدیق کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لائے, آپ کی ماں سے کہا کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو انہیں پیش کرو. جب آپ کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ دیا گیا, آپ آنکھیں کھولتے ہیں, ماں نے پیش کیا کھانے کے لیے تو عرض کرتے ہیں اے ماں پہلے بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے. جب تک میں اپنے آقا کا حال نہیں جان لوں گا تب تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں. آپ کی ماں کہتی ہے اے بیٹا ایسی تمہیں چوٹ لگی ہے پھر بھی محمد کو یاد کر رہے ہو. آپ کہتے ہیں ماں مجھے سکون ملے گا جب مجھے میرے آقا کی خیریت مل جائے گی. تب تک ایک عورت آ گئی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں کے مکان میں ہیں. آپ نے کہا مجھے وہاں لے چلو. عورت نے کہا پہلے شام ہو جانے دو, ابھی لوگ دیکھ لیں گے, ابتدائی اسلام کا وقت ہے. جب شام ہوئی رات کا اندھیرا پھیل گیا تو آپ کی ماں نے سہارا دیا اور خاتون نے سہارا دیا, حضرت ابوبکر کو لے کر کے اس دروازہ پر پہنچے جس مکان میں میرے آقا جلوہ افروز تھے. سرکار کی نگاہ اقدس پڑی, میرے آقا بڑھ کر کے حضرت ابوبکر کو سیدھے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ابوبکر تمہارا حال کیا ہے؟ عرض کرتے ہی یا رسول اللہ اب آپ ہمیں مل گئے تو ہمارا سارا دکھ دور ہو گیا, اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اعلی حضرت کا شعر اب پڑھو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, سب غم بھلا دیے ہیں. اور کیسے غم بھولتے ہیں ذرا دیکھو, یہ نبی کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسری جنگ عظیم لڑی گئی تھی, جس جنگ کا نام جنگ احد ہے. اس جنگ میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ نبی کون ہیں, شہید کر دیے گئے. یہ اطلاع مدینہ والوں کو ملی تو جو بچے تھے وہ سب میدان کی طرف بھاگے, بچے نکل پڑے میدان کی طرف, عورتیں نکل پڑی. اور لوگوں نے کہا جب ہمارے پیغمبر نہیں رہے تو اب ہمیں دنیا میں رہ کر کے کیا کرنا ہے. انصار گھرانے کی ایک عورت بے تحاشا میدان کی طرف دوڑی ہوئی جا رہی تھی. ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے, ملاقات ہو گئی. کہا خاتون کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں میدان جنگ میں جا رہی ہوں, بتاؤ آ کہاں سے رہے ہو؟ کہا میں میدان جنگ سے آ رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ سرکار کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے, تمہارے باپ شہید ہو گئے, تمہارے بھائی شہید ہو گئے. عورت نے پوچھا ارے میرے سرکار کا حال بتاؤ. کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہیں. تب تک خاتون نے کہا سن لو, جب نبی صحیح اور سلامت ہیں تب ہمارے لیے سارا جہان صحیح اور سلامت ہے. ہمیں کوئی غم نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, سب غم بھلا دیے ہیں. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعاد الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. غم کیسے بھول جاتے ہیں ذرا ذہن کو حاضر کرو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. غریبوں کو سہارا کس نے دیا ہے؟ یتیموں کو مسکراہٹ کس نے دی ہے؟ بیواؤں کو چین سکون کس نے عطا فرمایا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دیکھو میرے سرکار غم کیسے بھلا دیا کرتے ہیں, اور نبی کی یاد آ جائے تو فکر کیسے دور ہو جاتی ہے. نبی کون آئین ہیں؟ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے. رمضان شریف کا پورا مہینہ گزر گیا, چاند ہو گیا, چاند کا اعلان ہو گیا مدینہ طیبہ میں کہ سویرے عید ہونے والی ہے. عید کے چاند کا اعلان سننا تھا کہ مدینہ شریف کے بچوں میں چہل پہل ہو جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر چیز کا انتظام کرنے لگتے ہیں. عید کی خوشی منائی جانے والی ہے. صبح صبح مدینہ کی گلیوں میں بڑا چہل پہل ہے. ہر طرف ایک عجیب کیف ہے, ایک عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے. رات اسی چہل پہل سے گزر جاتی ہے. صبح کا سفیدہ پھیلا مدینہ شریف میں, لوگ نماز فجر ادا کر کے عید کی تیاری کر کے میدان کی طرف جانے لگے نماز عید پڑھنے کے لیے. دیکھو مذہب اسلام نے ہم کو خوشی کیسی دی ہے, ہماری خوشی دیکھ لو. ہم کو جب مذہب اسلام خوشی کی اجازت دیتا ہے تو اس میں بھی سجدہ ہے. ہمیں مذہب اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے, اس میں بھی رب کی عبادت ہے. ہماری کہیں ایسی خوشی نہیں ہے کہ جس خوشی میں کوئی دنگا ہو جائے, جس خوشی میں کہیں فساد ہو جائے, جس خوشی میں کوئی عقل و ہوش کھو دے, جس خوشی میں کسی کی بہو بیٹیوں کی آبرو پر خنجر چل جائے. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار مدینہ طیبہ کی سرزمین پر میدان عید میں جا رہے ہیں, عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے. میرے سرکار بھی لباس فاخرہ زیب تن کر کے اپنے حجرے مقدسہ سے باہر نکلے. نبی کے چند قدم چلے تھے کہ ایک بچہ راستہ میں زارو قطار رو رہا ہے, اس کے آنسو بہ رہے ہیں. میرے سرکار ٹھہر گئے, بچے کے قریب گئے, اس کے سر پر دست شفقت رکھا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے. مدینہ کے سارے بچے اپنے باپوں کے دامن سے لگ کر کے عید کی خوشی منا رہے ہیں, عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. تم رو کیوں رہے ہو؟ بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے کون پوچھ رہے ہیں. بچہ سسکیاں لے کر کے اور رونے لگتا ہے, اس کے آنسو کے دھار بہنے لگتے ہیں. وہ ہچکیاں لے کر کے روتا ہے. میرے آقا بے قرار ہو گئے. آقا نے فرمایا اے شہزادے آخر رو کیوں رہے ہو بیٹا, بتاؤ تو. بچہ بول پڑا اے پوچھنے والے مجھ سے نہ پوچھو, آج سب کو خوشی ہو مگر مجھے کیسے خوشی حاصل ہو. آج مدینہ کے سارے بچے اپنے باپوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف میں چلتا ہوا جاتا. ہائے میری غریبی, آج مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی بچہ نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے. اتنا سننا تھا میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹا کہا آخر بتاؤ تمہارا باپ کیا ہوا؟ تب تک بچے نے روتے ہوئے کہا اے پوچھنے والے پوچھ رہے ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا. میرے باپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی. سرکار کے قدموں میں میرے باپ کو شہادت مل گئی, میرا باپ شہید ہو گیا. میری ماں نے دوسری شادی کر لی, مجھ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے. ہائے آج مدینہ میں میرا باپ ہوتا تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ بسلتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کرتا. اتنا سننا تھا نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا رو نہیں, جس رسول کے قدموں میں تیرے باپ کو شہادت ملی ہے وہ اللہ کا رسول میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا بچہ مسکرانے لگا, اس کے آنسو بہتے ہوئے رک گئے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پائے اس تباسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو جب یاد دے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ وہ بچہ آقا کریم کی کفالت میں رہا, جب میرے سرکار کا وصال شریف ہو گیا تب وہ بچہ روتا تھا اے مدینہ والو اب میں یتیم ہو گیا, اب میرے سرکار میرے نگاہوں سے روپوش ہو گئے, اب میں غریب ہو گیا. پھر اس بچے کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے, یتیموں کی کراہٹ کس نے دی ہے, یتیموں کا غم کس نے دور کیا ہے, دعاؤں کا سہارا کس نے دیا ہے, غمخاروں کی غمخاری کس نے کی ہے, غمگینوں کو رنگیدہ دلوں کو مسکراہٹ کس نے دی ہے, سوکھے ہوئے ہونٹوں کو تر کس نے کیا ہے, بھیجی ہوئی آنکھوں کو خشک کس نے کیا ہے. آپ تو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, مردے جلا دیے ہیں. اللہ اللہ ذرا غور کرو, اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک ہمارا دل اور ہمارے دل کا غم, سرکار آپ کرم کر دیں تو غم کا پتہ نہیں ہوگا کیا ہوا, آپ کرم کر دیں تو ہمارے دل کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. آزار کے معنی ہوتے ہیں تکلیف ہیں دکھ. اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک میرا دل اور میرے دل کی تکلیف ہیں, آپ کرم تو کر دیں میرے سرکار, اس لیے کہ آپ کا کریمانہ حال یہ ہے کہ آپ چلتے ہوتے ہیں اور چلتے چلتے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں. میرے سرکار تشریف لے جا رہے تھے, ایک یہودی سامنے آ گیا, اس نے کہا محمد نبی ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں. کہا نبی ہو تو یہ قبرستان سامنے ہے, کسی مردہ کو زندہ کر دو. آقا نے فرمایا بتا کس مردہ کو زندہ کرو؟ ایک قبر کی طرف اشارہ کیا, اسی مردہ کو زندہ کر دیجیے. نبی کونین نے اشارہ فرمایا, قبر پھٹ گئی. اس قبر کے اندر سے ایک جوان لڑکی کلمہ پڑھتے ہوئے نکلی اور عرض کیا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بتا بیٹی تو دنیا میں رہنا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, دنیا سے آخرت مجھ کو بہت بھلی معلوم ہوئی یا رسول اللہ, ہمیں آخرت ہی پسند ہے. آقا فرماتے ہیں اچھا تو قبر میں چلی جا. وہ قبر میں چلی جاتی ہے, قبر درست ہو جاتی ہے. نبی کی شان کو دیکھ کر کے یہودی کلمہ پڑھ لیتا ہے, اسلام میں داخلہ لے لیتا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, مردے جلا دیے ہیں. Come on. اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کرو, سیرت مطالعہ کرنے والوں اور الزام لگانے والوں کہ بریلوی مولوی ہیں نبی کی سیرت میں بیان کرتے ہیں اور کسی سیرت کہتے ہیں, نماز پر نہیں بولتے ہیں, روزہ پر نہیں بولتے ہیں. یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے نماز پر بولنا. نماز پر ہم نہیں بولتے ہیں, ہم سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہو, تمہاری نماز سے تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. اس کے رسالت سے خالی ہو کر کے جو عبادت کی جائے وہ عبادت نہیں ہے, عبادت منہ پر مار دی جائے گی. 6 کروڑ برس کی عبادت ابلیس کے منہ پر مار دی گئی. ابلیس کا سجدہ زمین پر بچھا دیا جائے تو زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہوگا. یہ سارا اس کا سجدہ کیوں بیکار ہوا آپ کو کہنا پڑے گا. حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی, حضرت آدم کی تعظیم ہی کی بنیاد پر تو اس کے چہرے پر ساری عبادتیں اس کی مار دی گئی. اور حضرت آدم کی تعظیم اس لیے کروائی جا رہی تھی کہ تمہارے نبی کا مقدس نور ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا. اور سنو, ایک نقشہ سامنے رکھو کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, سرکار کی آنکھیں جب جوش رحمت پر آئیں گی تو جلتے بجھیں گے, روتے ہوئے ہنسیں گے. قیامت کا میدان ہے, قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھو. کتنا بڑا بھیانک حشر کا معاملہ ہوگا. دنیا کے دن سے 50,000 برس کا ایک دن قیامت کا ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا گناہوں سے توبہ کیے ہوئے مر گئے ہوں گے. رب کی مشیت ہوگی قیامت کے میدان میں یہ سب بلا گناہوں سے توبہ کیے مرے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے, جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس لیے مسلمانوں, دن اور رات میں تم نماز کی پابندی کرو تاکہ تمہیں توبہ کرنے کا موقع مل جایا کرے. جب نماز پڑھو گے تو ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے. اس لیے جب جب نماز پڑھو تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو گے. بندہ بلا توبہ کے مرے گا, رب کی مصیبت ہوگی, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ 1,000 برس تک جہنم میں جلتا رہے گا, یا اللہ یا اللہ کا نعرہ لگاتا رہے گا. دوسرا 1,000 برس لگے گا, یا رحمان کہتے رہیں گے. تیسرا 1,000 برس لگے گا, یا رحیم کہتے رہیں گے. چوتھا 1,000 برس لگے گا, یا حنان کہتے رہیں گے. پانچواں 1,000 برس لگے گا, یا قیوم کہتے رہیں گے. چھٹا 1,000 برس لگے گا, یا حیو کہتے رہیں گے. جب 7,000 برس لگے گا تو آٹومیٹک پکار اٹھیں گے, یا محمد آ, یا رسول اللہ ہماری خبر لو, سرکار ہمیں اب جہنم سے نکالو. جیسے نبی کونین کا مقدس نام جہنمی جہنم میں لیں گے, رب کی مشیت مچل جائے گی, رب کی رحمت کو جوش آئے گا. رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا, جبریل عرض کریں گے, ہاں میرے مولا. جبریل جاؤ جہنم کا معائنہ کرو, امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے مر گئے تھے, جہنم میں ڈال دیے گئے, ان کا حال کیا ہے. حضرت جبریل عرض کریں گے, پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے. رب فرمائے گا, جبریل جاؤ تو دیکھو. اب حضرت جبریل آئیں گے جہنم کے دروازہ پر. جہنم کے دروازہ پر جس فرشتہ کی ڈیوٹی ہے ان کا نام ہے مالک. مالک دیکھیں گے کہ سید الملائکہ جبریل امین آ رہے ہیں تو مالک استقبال کریں گے. حضرت جبریل سے سلام عرض کریں گے. حضرت جبریل فرمائیں گے, مالک جہنم کا حال بتاؤ, امت محمدیہ کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور رب کی مشیت سے جہنم میں ڈال دیے گئے, ان کا حال کیا ہے. مالک کہیں گے, ان کا بڑا برا حال ہے, وہ جہنم میں جل رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. حضرت جبریل فرمائیں کہ مالک دروازہ کھولو، مالک کہیں گے رب کا حکم ہے، حضرت جبریل کہیں گے ہاں، جیسے جہنم کا دروازہ کھلے گا تو جب جب مالک جہنم کا دروازہ کھول کر جہنم کو بھڑکائیں گے تو ان کی شکل ڈراؤنی ہوگی، جہنمی دیکھ کر کے بھاگیں گے، لیکن جب حضرت جبریل کی شکل و صورت دیکھیں گے تو حضرت جبریل بڑی اچھی شکل و صورت میں ہوں گے، لوگ دیکھ کر کے پکار اٹھیں گے آہ اتنی اچھی صورت والا یہ کون آ گیا ہے، تب تک مالک کہیں گے یہ جبریل امین علیہ السلام ہیں جو محمد علیہ السلام پر وہی لے کر کے جاتے تھے، تب تک سب پکار اٹھیں گے ایک سید الملائکہ حضرت جبریل ہمارے سرکار سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے آقا سے کہہ دو اب ہمیں نکال لے، ہمارے سرکار سے اب کہہ دو ہمیں بخشوا دے، دعائی ہے یا رسول اللہ دعائی، یا محمد آ، یا محمد آ، یا محمد آ، سرکار کے نام کی سب رٹ لگانے لگیں گے، حضرت جبریل واپس آئیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل کیا معاملہ ہے، عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل میرے بندوں نے کیا کہا ہے، حالانکہ رب سب دیکھ رہا ہے، رب سب جان رہا ہے، مگر دیکھو اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کیسے کر رہا ہے، حضرت جبریل عرض کریں گے پروردگار جب میں نے جہنم کا معائنہ کیا اور میں نے تیرے بندوں کو دیکھا تو مولا وہ سب تیرے عذاب میں مبتلا ہے، جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہ تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا جبریل سے جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ، اب حضرت جبریل جنت میں آئیں گے، جنت میں میرے سرکار ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر جلوہ افروز ہوں گے، انبیاء اور مرسلین مومنین سرکار کے سامنے ہوں گے، حضرت جبریل پہنچیں گے رونے لگیں گے، آقا ارشاد فرمائے گا جبریل رونے کا سبب کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے رب کے حکم سے جہنم کا معائنہ کیا ہے، آپ کے امتی کے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مر گئے تھے، یا رسول اللہ رب کی مصیبت سے وہ جہنم میں ڈال دیے گئے، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو پکار رہے ہیں، تب تک میرے آقا فرمائیں گے لبیک یا امتی لبیک، اے میری امت میں حاضر ہوں حاضر ہو، اور اس کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ دیں گے، رونے لگیں گے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، جاؤ پی جس کو چاہو جہنم سے نکال لو، اللہ اللہ میرے آقا اپنے سر اقدس کو اٹھائیں گے، میرے سرکار کے نگاہ نبوت میں خوشی کے آنسو ہو گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے، سب ہنساتے جائیں گے، اللہ اللہ، اب رب کے حکم سے میرے سرکار تشریف لائیں گے جہنم کی طرف، میرے آقا آ رہے ہیں، فرشتے سرکار کا استقبال کر رہے ہیں، جیسے جہنم کے دروازہ کے قریب میرے آقا پہنچیں گے مالک دیکھیں گے، وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں، وہ دیکھو رحمت للعالمین آ رہے ہیں، وہ دیکھو بشیر نذیر آ رہے ہیں، وہ دیکھو طہٰ یاسین آ رہے ہیں، وہ دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں، وہ دیکھو گنہگاروں کو بچانے والے آقا آ رہے ہیں، میرے آقا جلوہ افروز ہو جائیں گے، مالک استقبال کریں گے، آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے جو جہنم میں ڈالے گئے، عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ بڑے بڑے برے عذاب میں ہیں، وہ جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آقا فرمائیں گے مالک جہنم کا دروازہ کھولو، عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے، آقا فرمائیں گے ہاں، جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور جن جہنمیوں کو جنتی ہونا ہوگا وہ اپنے سرکار کا جیسے چہرہ دیکھیں گے پکار اٹھیں گے، وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح اور خرمنسیا پرب بجلی گراتے جائیں گے، اور اللہ اللہ اب سب سرکار کی بارگاہ میں فریادی ہوں گے، یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی نکالو، گر کے ہیں بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، اللہ اللہ. اور اب سب سرکار کو جب دیکھیں گے تو جل رہے ہیں بجھ جائیں گے, رو رہے ہیں ہنسنے لگیں گے, اور میرے سرکار کی نگاہ اقدس سے شکر کے آنسو بہ نکلیں گے. جب آ گئی ہے جو سے رحمت سے ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ اللہ, میرے سرکار نکالیں گے جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, اور لائیں گے نہر حیات میں غسل دیا جائے گا, سب چمکنے لگیں گے, مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا ہم قوم جہنمی تھے. اور کریں گے سارے لوگ جو جنت میں پہلے سے رہیں گے, یہ سب جہنم سے نکل نکل کر آئے ہیں. یہ لوگ عرض کریں گے, یا رسول اللہ, یہ جنت میں پہلے رہنے والے لوگ ہمارا چرچا کر رہے ہیں. آقا دعا مانگیں گے تو پیشانی سے وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی, اور سب کی پیشانیاں کل ہم رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گی. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد پکار اٹھیں گے مشرکین و مرتدین, کاش ہم بھی محمد کا کلمہ پڑھے ہوتے اور ان پر ایمان لائے ہوتے تو دائمی عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا. اے مسلمانوں, ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو جنہوں نے تمہیں ہر موڑ پر بتایا ہے. آج بھی ہر موڑ پر اپنے رسول کا نام لو, ہر موڑ پر اپنے آقا سے مدد مانگو, ہر موڑ پر اپنے آقا کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار رہو. قوت عشق سے ہر تخت کو پالا کر دے, دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہی پیغام گھوش لڑا کانفرنس سے آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ سنی بن کر کے جیو اور سنی بن کر کے مرو. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. اب آپ ذرا غور فرمائیے, آقا کریم کا ایسا دربار ہے, آج ذرا دیکھ لو, اگر کوئی ملک میں نافرمانی کر دے تو دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے, اس کو ملک کا باغی قرار دے کر کے ملک سے نکال دیا جاتا ہے. اسے نکالو, اسے سزا دو, یہ دہشت گرد ہے, اس نے ملک کے امن کو برباد کیا ہے, اس نے ملک میں تباہی پھیلا دی ہے, اس نے ملک کے سمن کو غارت کر دیا ہے. آج ذرا غور فرمائیے, اسے ملک کا دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے شہر نکال دیا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دے تو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے, وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر استاد کی نافرمانی کر دے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے. اگر پیر کی نافرمانی کر دے تو مریدی سے نکال دیا جاتا ہے. مگر یہ نبی کا دربار ہے. اے مسلمان, تو گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے, پاپ پر پاپ کرتا جا رہا ہے, اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اگر معافی مانگ رہا ہے تو ایسے کریم اور رؤوف نبی ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, آؤ ذرا دیکھو, سارے بے ہنروں کو سبوں نے چھوڑ دیا, بے تمیزوں کو سبوں نے چھوڑ دیا, لا خیروں کو سبوں نے چھوڑ دیا, نبی نے اپنا لیا. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, اے لوگوں, ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. بیوقوف کو بھی کوئی جگہ دیتا ہے؟ بیوقوف کو کوئی جگہ نہیں دیتا. اگر کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے تو اس کو دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے. بچے اس کے اوپر ڈھیلے مارتے ہیں, وہ ادھر ادھر گلیوں میں مست پھرتا ہے, کوئی پری پرواہ اس کو نہیں ہے. یہ مستانہ جا رہا ہے, یہ دیوانہ جا رہا ہے, عقل نہیں کام کر رہی ہے. نہ آبادی میں اس کے لیے ٹھکانا ہے, نہ مکان میں اس کے لیے ٹھکانا ہے. اور اگر بے ہنر ہے, اسے کوئی تمیز نہیں ہے, لاؤ شیٹ جی کے دکان پر کر دو کہ ذرا یہ بھنو, بے ہنر ہے اسے رکھ لو. سبحانی صاحب, میں کہیے تو 100 روپے دے دو, لیکن بیوقوف کو ہماری دکان پر نہ رکھیے. بیوقوف فائدہ پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا تو نقصان پہنچ جائے گا. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ دوستی اچھی نہیں تین سے, دوستی اچھی نہیں تین سے. یہ اس کو یاد کر لو اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھو, دوستی اچھی نہیں تین سے, نادان سے, قسم سے, بددین سے. ان تینوں کی دوستی خطرناک ہوتی ہے. بچے سے پیار کرتے چلے جائیے, خوب بڑھیا کپڑا پہن لیجئے, فوراً بچہ جائے گا اسی کپڑے پر ہاتھ لگا دے گا. ایک بادشاہ تھا, ایک روز وزیر اس کے دربار میں لیٹ میں پہنچا. کہا وزیر کہاں تھے؟ کہا میرا بچہ ننگئی کر گیا تھا, میں منانے لگا. کہا جی پاگل آدمی ہو, سلطنت کے کاموں کو نہیں دیکھتے ہو, بچہ کو منانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا سلطان, سب کو منایا جا سکتا ہے, بچے کو نہیں منایا جا سکتا. کہا جی پاگل آدمی ہو, بچے کو کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ جو بچہ مانگے اسے دے دو مان جائے گا. کہا یہ تو صحیح ہے سلطان, جو بچہ مانگے اسے دے دو, لیکن جو بچہ مانگے گا ہر سامان دیا بھی نہیں جا سکتا. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ بات آ گئی ہے تو بادشاہ میں بچہ بن جاؤں, آپ مجھے منائیے. کہا ٹھیک بچہ بنو تو میں منا دیتا ہوں. اب وزیر بچہ بن گیا, رونے لگا. بادشاہ نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ, کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھے ہاتھی لائیے. کہا لاؤ ہاتھی سامنے کر دو. ہاتھی لا کر کے کر دیا, پھر رونے لگا. کہا جی پاگل آدمی اب کیا روتا ہے؟ کہا مجھ کو گھڑا لاؤ, گھڑا. کہا گھڑا بھی لا کر کے رکھ دو. اب گھڑا دے دیا, پھر وزیر رونے لگا. کہا اب کیا روتا ہے؟ کہا بچہ ہوں, مناؤ مجھے. کہا تم نے ہاتھی مانگا ہاتھی دے دیا, گھڑا مانگا گھڑا دے دیا. کہا اس ہاتھی کو اس گھڑا میں ڈالو. کہا نہایت پاگل آدمی. کہا یہی تو ہے سلطان, بچوں کو منایا نہیں جا سکتا. دوستی اچھی نہیں تین سے, تین سے نادان سے بددین سے. تو آؤ دیکھو سارے بے ہنروں اور بے تمیزوں کو نبی نے اپنایا. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود. آؤ یہ نبی کا دربار ہے, میرے آقا سارے خاطیوں اور پاپیوں کو لے رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود. مسلمانوں آخری جملہ میں عرض کروں گا کہ دینی مدرسوں کا خیال رکھو. یہی دینی مدرسے ہیں جن مدرسوں کے ذریعہ سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. قوم کو دینداری کا پیغام دیا جاتا ہے. یہی دینی ادارے ہیں جن اداروں کے ذریعہ سے تمہیں دینی شعور ملتا ہے. اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے تو دینی شعور دینی فکر سے تم محروم ہو جاؤ گے. اسپین کی تاریخ پڑھو. سب سے پہلے اسپین میں مدرسوں پر پابندیاں لگائی گئی تھی. سب سے پہلے اسپین پر کتابوں پر پابندیاں لگائی تھی. کتابیں روک دی جائیں چھاپنے پر, کتابیں روک دی گئی تھی. لوگ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے, پھر پابندی لگا دی گئی کہ گھروں سے دینی کتابوں کو نکالا جائے. گھروں سے دینی کتابوں کو نکال دیا گیا, پھر پابندی لگائی گئی. دینی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, چھاپنا بند کر دیا جائے. پھر پابندی لگا دی گئی کہ مدرسے توڑ دیے جائیں. مدرسے توڑ دیے گئے. 800 سال اسپین پر آپ نے حکومت کی تھی. اسپین کی سرزمین پر آج آپ کا نام نشان مٹ گیا ہے. اسپین کی تاریخ کو ہندوستان میں دہرانا چاہتے ہو تو سن لو ہم کہا کرتے ہیں. اسپین مٹ گیا. اسپین میں غریب نواز نہیں تھے, اسپین میں مخدوم کچھوچا نہیں تھے, اسپین میں تلوار چلانے والے تو پہنچے تھے, اسپین میں مجاہدین تو پہنچے تھے, مگر اسپین میں حضرت مخدوم ماہی نہیں تھے, اسپین میں حضرت غازی مسعود بہرائچی نہیں تھے, اسپین میں خانقاہ ماہرہ نہیں تھی, اسپین میں غریب نواز روضہ نہیں تھا. اگر یہ روضے ہوتے, اللہ کے مقدس ولیوں کی جماعت خاک میں آسودہ ہوتی, تو اسپین کا مسلمان بھی نہ مٹتا. ہندوستان اسپین نہیں بنے گا, اس لیے کہ غریب نواز کا روزہ موجود ہے, محبوب کچھوچا کا روزہ محبوب موجود ہے, حضرت بختیار کاکی کا روزہ موجود ہے, حضرت محبوب الہی کا روزہ موجود ہے, حضرت نصیر الدین چراغ تحریر کا روزہ موجود ہے, سرکار غوث پاک کے نام لیوا موجود ہے. اس لیے ہندوستان ہندوستان رہے گا, مسلمان نہیں بٹے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے, اتنا ہی بھرے گا جتنا اسے دباؤ گے. انشاءاللہ تعالی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر فل گفتگو اور سیر حاصل گفتگو کل کرلہ غفور خان اسٹیٹ ڈیپو کے سامنے مدرسہ غوثیہ ضیاء القرآن کا سالانہ جلسہ دستار بندی ہے. انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا اور میں کل اس میں بیان کروں گا. میرے تقریر کا عنوان بھی سن لو. لوگ کہتے ہیں سبحانی صاحب بڑا پرانا عنوان آپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ساری کیسٹیں سامنے آ گئی ہیں. میں نے کہا ان شاء اللہ پوری کوشش کروں گا کہ قرآن کے تین چہرے میں کل کرلا میں بیان کروں گا. قرآن نے انسانوں کا تین چہرہ ثابت کیا ہے. قرآن کا انسانوں کے تین چہروں کے نام پیغام تقریر کا یہ عنوان کل کرلا میں رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یار زندہ صحبت باقی. دار العلوم اہل سنت غوث الورا زندہ باد. یہ علماء اہل سنت پائل آباد. یہ دیکھیے حضرت سید حسن مسنا انور صاحب قبلہ دامت برکاتہ نے قدسیہ تشریف فرما ہے. ایسی ایسی ذاتیں الحمدللہ ہیں. ہم اسی لیے تو فخر سے کہا کرتے ہیں لاؤ تمہاری جماعت میں کوئی ایسا عالم ہو دکھاؤ. ہماری جماعت میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے, دیکھو تو لوگ دیکھ کر کے توبہ کر لیتے ہیں, ہاتھ چومنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ایسی شخصیتوں کا بوسہ مل جائے, ان کی دعائیں مل جائیں, ان کی زیارت نصیب ہو جائے. اور ایک تمہارا بھی معاملہ ہے کہ پگڑی باندھ کر چلتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ سب بھٹا میں اینٹا ڈھونے والے لوگ چلے آئے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے سبحانی صاحب, ہم نے کہا وہ کیا, کہا دو جلسہ ہو رہا تھا, اس جلسہ میں پورب سائٹ مولانا لوگ بیٹھے رہے تو دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے تھے, اور پچھم سائٹ مولانا لوگ بیٹھے رہے تو ان کی ٹوپی عجیب عجیب طرح تھی, پیجامہ بڑا اونچا اونچا وہ پہنتے ہیں. ہم نے کہا بھائی وہ اونچا پیجامہ پہنتے ہیں تو ان سے سوال کرو, ہم اونچا پیجامہ نہیں پہنتے ہیں, یہ سوال ہم سے نہ کیجیے. ہو سکتا ہے کپڑا گھٹ جاتا ہو, پہلے اونچا پیجامہ کفن چور اگلے زمانے میں پہنا کرتے تھے, تو ایسا تو نہیں ہے کفن چور ہیں. کہا نہیں کفن نہیں چوراتے ہیں, لگ رہا ہے یہ ایمان چور ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی بچیے, یہ تبلیغ کرنے نکلے ہیں بےچارے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہی فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ نہ ہی رسوائیاں ہوتی. مخدوم کا چوچا بھی تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تھے. سرکار مخدوم پاک جا رہے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے مریدوں کی جماعت تھی. آپ کے مریدوں میں ایک گل خیمی تھے, ایک جگہ مورتی سب رکھے تھے, بڑی سندر سندر مورتیاں تھیں. تو گل خیمی دیکھنے لگے تو حضرت مخدوم پاک نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, کہا گل خیمی کہاں چلے گئے؟ کہا حضرت لگ رہا ہے وہ مورتی دیکھنے لگا. جب آ گئے تو حضرت نے فرمایا ادھر آؤ, کہاں رہ گئے تھے؟ تو یہ کچھ نہیں بولے. کہا کیا تم کو مورتی اچھی لگ گئی؟ تو کچھ نہیں بولے. کہا اچھا اچھی لگ گئی ہے تو جاؤ کہہ دو ہمارے پیر صاحب نے بلایا ہے. اب سب لوگ آگے چلے, گل خیمی پیچھے ہٹ گئے. گئے کہ ہمارے پیر صاحب نے بلایا ہے, تو حقیقت میں خوبصورت لڑکی بن گئی, دوپٹہ صحیح کیا, ساڑی تو پہنائے ہی ہوئے تھے سب. چل پڑی پیچھے پیچھے, دلہا آگے آگے چل رہا ہے, دلہن پیچھے پیچھے چل رہی ہے. لوگوں نے کہا حضرت, مخدوم پاک نے کہا کیا؟ ارے کہا گل خیمی لے کر کے دلہن آ رہے ہیں. دیکھا مڑ کر کے, کہا گل خیمی, کہا حضرت آتی نے تو کہا تھا جاؤ کہہ دو پیر صاحب نے بلایا ہے. یہ مخدوم ہے, مورتی کو کہہ دے تو وہ دلہن بن جائے, اور ایک تم ہو تبلیغ کرنے نکلو تو جتنے ایماندار ہیں سب بے ایمان ہو جائیں. معاذ اللہ رب العالمین. آج بھی جونپور کی سرزمین پر گل خیمی کی اولادیں پائی جا رہی ہیں. اس بچی سے ان کے ناخن پتھر کی طرح ہوتے ہیں. جب اللہ کے ولی کی زبان کا یہ حال ہے کہ مورتی کو کہہ دے کہ حسین الجمیل لڑکی بن جائے تو وہ بن جائے, پر رسول اللہ کی مقدس زبان کا عالم کیا ہوگا؟ ولی اللہ کا حال یہ ہے تو رسول اللہ کا حال کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گادا بھر دیتے ہیں سہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایسے ایسے مخدوم ہیں تو ہمیں ہندوستان سے نکالو گے؟ آج بھی جناتوں کو بھگایا نہیں جا سکتا ہے تو مسلمان بھگا لو گے یار. جناتوں کو بھگایا تو مخدوم پاک نے, تو جو جنات مخدوم پاک سے بھاگ گئے تو آپ کو بھاگنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اس لیے ہمیں نہ چھوڑو, ہم مسلمان ہیں, فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں. بات بس اتنی سی ہے, مسلم بن جائے کوئی, سنی مسلمان بن کر جیو اور سنی مسلمان بن کر مرو. رب تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز روزہ حج زکات کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ملک ہند میں امن و امان عطا فرمائے. یہ محفل نور زندہ باد. وما علینا, السلام علیکم. ہاں, آپ حضرت قبلہ نے بیان کیا کہ سبحانی صاحب ہمارے وہاں سے جو حافظ فارغ ہو رہے ہیں, الحمدللہ پہلے ان سب کا پورا قرآن شریف سنا گیا ہے. ایسے حافظوں کو ہم دے رہے ہیں جن کا پورا قرآن شریف علماء اور حفاظ اور کمیٹی والوں کے سامنے سنا گیا ہے, سبینہ ہوا ہے, تب ان کے سر پر حفظ کی دستار رکھی جا رہی ہے. یہی تو ہمیں فخر ہے پیارے, ہمارے قرآن کی یہی تو خوبی ہے کہ ایک بچہ اپنے سینے میں پورا قرآن اتار لیتا ہے, یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے. اور جس سینے میں قرآن ہو وہ مرے گا تو قبر میں اس کی مٹی نہیں کھائے گی اس کے جسم کو, تو جس کے سینے میں قرآن ہو قبر میں اس کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے. تو جس رسول پر قرآن نازل ہوا ہے ان کا حال قبر انور میں کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, حافظ غریب نہیں ہوتا ہے. ارے یار, کالج کی کتابیں پڑھنے والا پیسہ بٹور لیتا ہے, قرآن پڑھنے والا دربھکش رہے گا؟ وہ کس نے ذہن دے دیا آپ کو؟ سرکار فرماتے ہیں قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے, شیاطین نکال دیے جاتے ہیں, رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. تو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جائے, تو جو قرآن پڑھے گا کیا وہ کشادہ نہیں رہے گا؟ جو قرآن پڑھے گا یہ کیا وہ مالدار نہیں رہے گا؟ مالدار بننا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کرنے والا غربت و افلاس کا مارا نہیں ہو سکتا ہے. آج کون جو غریبی کے مارے مارنے پھر رہی ہے, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال یا کسی شاعر نے کہا کہ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, ہم نے قرآن کو تلاوت چھوڑ دیا, ذلت و رسوائی میں پڑ گئے. قرآن پڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, اور حفظ کے دستار کا منظر ملاحظہ کرو. السلام علیکم.